NOS-journaal. De gemeente Maastricht doet een dringend beroep op de bewoners van de wijken Randwijk en Heugem om hun woning te verlaten. Het gaat daarbij om zo'n 10.000 mensen. Met een auto met megafoon wordt door de straten gereden om iedereen op de hoogte te brengen. Ook een deel van Roermond wordt vanavond geëvacueerd vanwege overstromingsgevaar. De watersnood heeft in het westen van Duitsland inmiddels bijna 50 mensen het leven gekost. Tussen de 50 en 70 mensen zijn nog vermist. Vooral de regio Ahrweiler in het populaire vakantiegebied Eifel is zwaar getroffen. Daar kwamen tot nu toe 18 mensen om het leven. Het kort geding dat ID&T en ruim 30 andere evenementenorganisatoren hadden aangespannen tegen de overheid gaat morgen niet door. Er wordt eerst verder overlegd met het kabinet. Als dat niks oplevert, wordt de zaak alsnog doorgezet. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst heeft in de uitzending van RTL Boulevard gezegd dat de gezondheid van Peter R. de Vries gisteren ineens achteruit ging. We moesten ons voorbereiden op wat vandaag is gebeurd, zei hij. De uitzending van Boulevard stond geheel in het teken van het overlijden van de Vries. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Goedenavond, het is de dag voor het overlijden van Peter R. de Vries. We hebben het er deze uitzending uitgebreid over. Ja, zo hebben we na 9 uur onder meer fragmenten uit een 2,5 uur durend interview dat onze collega Margie Fixe anderhalf jaar geleden met hem had. En we volgen uiteraard ook de ontwikkeling in Limburg op de voet. We bellen met de dijkgraaf van Limburg en we horen zo direct de uitkomst van het crisisoverleg van het kabinet. En vanwege de actualiteit hoort u het overzicht van de gebeurtenissen in de Tour de France-etappe van vandaag pas na 10 uur. En wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via de app van NPO Radio 1. Ja, we beginnen in Maastricht. U hoort het net al in het nieuws. Daar worden de twee wijken Heugem en Randwijk, zo'n 10.000 mensen in totaal, gevraagd de huizen te verlaten. Opgeroepen de huizen te verlaten. Aan de lijn is nu de woordvoerder van de gemeente Maastricht, Carla Wetsels. Goedenavond, mevrouw Wetsels. Ja, het gaat dus om die twee wijken, zo'n 10.000 mensen. Wat staat jullie vanavond en vannacht te wachten dat dit moet gebeuren? De verwachting is dat de Maas dusdanig gaat stijgen dat in ieder geval deze twee wijken wateroverlast gaan krijgen en dusdanig dat wij het nodig hebben geacht om mensen op te roepen om hun huizen te verlaten. Ja, waar moet ik dan aan denken, overlast? Nou, dat het water kan stijgen, dat zijn schattingen. Het ligt ook aan hoe hoog het water gaat komen. Maar op de lagere gelegen gebieden kan dat wel een meter tot anderhalve meter omhoog komen. En dat ligt natuurlijk ook aan waar je in de wijk zit. Ja. Hoe laat verwacht u eigenlijk dat de Maas op zijn hoogste punt is vannacht? Dat is tussen 3 en 6 uur vannacht. Ja, en wat deze hoge stand verwacht. Ja, en u bent sinds 7 uur deze mensen heeft u opgeroepen om een huis te verlaten. Hoe doet u dat eigenlijk? Dat is gedaan ook via de veiligheidsregio Zuid-Limburg. En dat gaat via een NL-alert. Via gewoon ook met een auto door de straten met een megafoon. We sturen mensen de wijk in. Facebook-berichten, Twitter-berichten, persberichtjes. Dus dat zijn de manieren waarop we mensen informeren. Ja, en ziet u al mensen vertrekken? Ja, zeker. Mensen reageren daar toch heel alert op. Mensen zijn zeker al in beweging aan het komen. Ja, ja. En als er nou mensen zijn die zeggen, ik weet het zo net nog niet. Ik twijfel erover of ik wil eigenlijk gewoon blijven. Mag dat? Of worden ze echt wel dwingend? Ja, het is een dwingend advies, hè? Ja. Het is geen bevel. Het is een dwingend advies. Als mensen naar huis willen blijven, kan dat. Het is niet gewenst. Nee, snap ik inderdaad. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die geen familie, vrienden of andere kennissen in de buurt hebben. Wordt er iets geregeld voor die mensen? Ja, voor die mensen is er een noodopvang in de buurt, in Sporthal de Heeg. Daar kunnen mensen naartoe. En als dat niet afdoende is, zoeken we nog andere plekken waar mensen terecht kunnen. Ja. Ja, maar de eerste advies is zoek inderdaad onderdak bij familie en kennissen. Ja. Zijn er ook verpleeghuizen en hospicen die moeten worden ontruimd? Die beelden zagen we gisteren in Valkenburg. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja, zijn ze nu ook hard mee bezig om dat in gang te zetten en om die mensen een goede plek voor die mensen een goede plek te vinden. Nou, succes en sterkte daarmee daar in Maastricht, waar dus twee wijken, de wijken Heugem en Randwijk. Mensen worden opgeroepen om die wijken te verlaten. Het gaat om zo'n 10.000 mensen. Carla Wetsels, dank u wel. Van de situatie in Maastricht gaan we wat noordelijker naar Roermond. Nu aan de telefoon burgemeester Rianne Donders van die gemeente. 5000 mensen moeten in Roermond een huis verlaten. Ook heel veel. Goedenavond, mevrouw Donders. Nou, goedenavond. Nijpend is de situatie dus ook? Ja, het getal van 5000, daar weet ik niet waar u vandaan komt. Nou, dat is goed. Hoe u daaraan komt. Maar dat getal gaat rond, maar dat heb ik in ieder geval nog niet gehoord en bevestigd. Wel kan ik u zeggen dat er 550 huizen nu op de nominatie staan om geëvacueerd te worden. En ook nog een aantal andere panden. Nou, dat is goed dat we dat dan nu eventjes helder hebben. Ja. Geen 5000 mensen, wel 500 huishoudens. Ook heel veel natuurlijk. Hoe gaat dat in Roermond? Gaan de mensen langs de huizen? Wij waren in de gelukkige omstandigheid dat we... Of ja, de relatief gelukkige omstandigheid dat we dit scenario zagen aankomen. Daarom hebben we vanaf vanmiddag al het besluit tot evacueren kunnen nemen. En hebben de mensen de tijd om tot 11 uur morgen vroeg te zorgen dat zij op droge gronden komen. We bieden ze opvang aan, daar kunnen ze vannacht al gebruik van maken. Maar we zien dat heel veel mensen ook in eigen oplossingen kiezen. En dat is ook helemaal goed. Ja. En wat voor oplossing heeft u geregeld voor ze? We hebben een opvang, onder andere in de sporthal. Daar kunnen mensen slapen en een soortgelijke accommodatie op een andere plek. Dus mensen kunnen daar naartoe. We hebben busvervoer geregeld voor de mensen die geen auto's hebben. En zo proberen we mensen toch te helpen om, wat heel moeilijk is en heel onthutsend, je huis te verlaten omdat er water komt. Ja, een ontzettend angstige situatie. U staat de hele nacht op scherp? Wij staan allemaal, en dat staan we al 24 uur... en dat zal de komende 24 uur ook zo zijn... omdat we absoluut niet zeker zijn dat het hierbij blijft. We krijgen te maken met snelheden in de Maas en in de Roer... die we eerder nooit hebben gezien. Dus dat betekent ook dat de scenario's allemaal nog onzeker zijn... en steeds gemonitord worden. Vandaar dat we ook allemaal paraat staan. Ons klantencontactcentrum lijkt tot diep in de nacht bereikbaar. Als het moet de hele nacht. En anders zijn we er in ieder geval weer morgen vroeg. Vanaf 6 uur. En zo proberen we steeds in contact te zijn met mensen. En te helpen waar kan. Wordt het leger ook ingezet bij u in de gemeente? Zeker. Wij kunnen ook beschikken over het leger. Voor nu is dat vooral de hulp gevraagd bij het vullen van de zandzakken. Ja. Maar ik kan mij voorstellen dat we op een later moment ook ander beroep moeten doen op het leger. En dat kan, is ons gezegd. Ja, nou, er is ook wat gemopper in een van de straten bij u in Roermond. Die zeggen, joh, we gaan zelf wel zandzakken bestellen, want we horen niks van de gemeente. Nou, dan moet ik de mensen toch verwijzen naar onze website en de informatie die we hebben gegeven. Ook langs alle social media kanalen alle andere systemen die we hebben. Dat er op 2 plaatsen in Roermond zandzakken te krijgen zijn. En die adressen die kunnen ze zo vinden. Oké, nou is dat ook nog geldig. Ik wens u heel veel succes en heel veel sterkte, mevrouw Donders. Dank u wel. Vooral onze inwoners wens ik dat toe. Dank juist, u wel. Bij deze. Mevrouw Donders, de burgemeester van Roermond. Daar moeten dus 500 huishoudens hun huis verlaten. Ja, voor morgenochtend 11 uur. Ja, van de wateroverlast in Limburg gaan we naar het andere tragische nieuws van vandaag. Het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Uiteraard stond daar ook RTL Boulevard vanavond uitgebreid bij stil, bij zijn dood. In dat programma was de Vries namelijk de vaste duider van misdaadzaken. En vorige week dinsdag werd hij direct na zijn optreden in dat programma neergeschoten. Het programma opende vanavond op deze manier. Misdaadverslaggever, journalist, steun en toeverlaat voor nabestaanden. Maar bovenal familieman en onze waardevolle collega Peter R. de Vries is vandaag op 64-jarige leeftijd overleden. Gelukkig is mijn lijfspreuk, zonder strijd geen overwinning. Het mogen duidelijk zijn, dit is een uitzending waarvan wij hoopten dat we hem echt nooit zouden hoeven maken. Ja, het was een indrukwekkend begin. We gaan het erover hebben met Angela de Jong, televisierecensent van het Algemeen Dagblad. Je hebt de uitzending ook bekeken. Goedenavond trouwens. Goedenavond. Ja, kreeg je ook... ik kreeg het bijna te kwaad bij de opening. Ik kreeg de hele uitzending te kwaad. Ja. En ze sloten net eigenlijk af met een quote die helemaal door mijn ziel sneed. Ja, dat stuk heb ik nog net niet gezien. Wat was dat? Het was een stukje uit de podcast van Ruud de Wild, als ik het goed had. Waarin die Peter R. de Vries ondervroeg van hoe het 8-uur-journaal over hem moest spreken op het moment dat hij overleden zou zijn. En hij had eigenlijk maar één wens, dat ik een goede vader was. Ja. Nou ja, dat vond ik heel mooi. Ja, ik snap het. En daar raak ik weer door geëmotioneerd bijna. Ja, je hebt zitten kijken. Dan loopt denk ik werk en privé ook in jouw hoofd door elkaar. Ja, maar ja, toch ook vooral wel werk, denk ik. Kijk, ik kende hem een heel klein beetje. Maar ik voel natuurlijk met de mensen bij Boulevard, wat ook in die zin collega's zijn, omdat je allemaal iets in de journalistiek doet. Dit is natuurlijk niet, zijn dood is niet zozeer een aanslag op de journalistiek, denk ik. Maar goed, het raakt je wel als collega op dat vlak. Ja, het is gewoon heel onwerkelijk. Het is echt heel onwerkelijk. Ja, en dan moet je als team dus, of moet je, dan ga je samen zo'n uitzending maken. Ik hoorde dat ze in ieder geval, woensdag kregen ze al de eerste signalen dat de gezondheid van Peter R. de Vries achteruit ging. Toen zijn ze ook al begonnen met voorbereiden. Wat is jou in deze uitzending naast het slot dan verder bijgebleven? Nou, eigenlijk de liefde die uit de uitzending sprak. Het respect en het pure verdriet wat ze lieten zien. En wat ik ook eigenlijk, wat ik er heel mooi aan vond, is dat het niet zozeer een herhaling was van de uitzending van vorige week. Natuurlijk wel voor een deel, maar toen hadden ze heel veel instarts, heel veel filmpjes. Nu was het eigenlijk gewoon, we gaan zitten met een clubje mensen die allemaal ontzettend verdrietig zijn en die ook niet weten of ze deze uitzending gaan volmaken of droog houden of nou ja, noem maar op, alles wat er zou kunnen gebeuren. Maar we gaan het gewoon over onze Peter hebben, in al zijn facetten. En dat vond ik in al zijn eenvoud echt een heel goede keuze. En ook ontzettend mooi uitpakken. Ja, een van de mensen die aanwezig was bij deze uitzending was Albert Verlinde. Laten we even naar hem luisteren. We zijn niet zijn familie en we zijn ook niet zijn intimie en zijn vrienden. Maar we zijn wel zijn televisiefamilie. En ik denk dat dat is wat we hier met z'n allen voelen. Dat komt niet in de buurt van familie zijn of van intimie zijn. Maar ik weet zeker dat Peter die tv-familie die RTL Boulevard is, want ik heb hem zo vaak meegemaakt dat hij na een hele zware dag hier binnenkwam. Het was bijna een uitje voor hem. Hè? Als je al die ellende de hele dag hebt en hier gaat het weer over een ontstoken teem, is ook allemaal heel erg. Dan zat hij daartussen van, nou ja, ik vind het eigenlijk wel lekker om hier te zitten. Ja, de tv-familie waar Albert Verlinde ook over sprak. Ja, je hebt het ook wel. Zo voelde dat. Ja, hè? Zo voelde dat ook. En wat ik ook wel mooi vond, inderdaad, er werd ook, ook wel op een luchtige toon zo nu en dan over hem gesproken. Wat is een herinnering die jou is bijgebleven? Want jullie zijn licht elkaar ook wel tegengekomen aan de talkshowtafels. Ja, er was een tijd dat ik niet aan een talkshowtafel kon zitten. Of Peter R. de Vries zat er ook. Ja. En het was de enige voor wie ik altijd wel beducht was. Moet beducht ik je zeggen. In welke vorm? Nou, je moest heel erg op je kievieven zijn bij hem in de buurt. Je wist nooit wat er ging gebeuren. En hij kon je op het moment dat je het minst verwachtte, kon je pakken op iets. En dat maakt natuurlijk altijd heel spannend. Maar het was altijd heel fair. En wij hebben ooit eens een heel stevig robbertje gediscussieerd aan tafel bij De Wereld Draait Door over RTL Late Night met Twan Huis. Maar dat was ook Peter, dat was aan die tafel. En dat wisten we allebei. Dit is heel functioneel. Dit is niet minder gemeend daardoor. Maar dit is wat wij doen voor ons werk. En hier botsen wij. Om dan na de uitzending in de kleedkamer toch weer eventjes twee leuke woorden met elkaar te wisselen. En dan dag te zeggen. Ik bedoel, het ging nooit verder dan een talkshowtafel als je een meningsverschil met hem had. Ja, in de uitzending kwamen natuurlijk ook heel veel herinneringen en anekdotes voorbij. Bijvoorbeeld van presentatrice Marieke Elsinga, die Peter R. de Vries vaak tegenkwam bij RTL Late Night. Daar kleedde ik me ook om, achter een simpel gordijntje tussen de bierkratten. En hij zat dan altijd het parool te lezen op de bank. En dan op een gegeven moment, na een paar maanden, kwam ik zoals elke avond in mijn kleding voor die avond achter het gordijntje vandaan. En toen zei hij op een avond tegen me, nou, ik vond dat rode jurkje eigenlijk leuker staan. En toen dacht ik, gaat Peter R. de Vries nou zich met mijn kleding, waarom ook niet, dacht ik. En toen heb ik die avond het rode jurkje aangedaan. En vanaf toen hebben wij eigenlijk altijd, als de avond zich ervoor leende, gedaan dat ik zei, zal ik vanavond de blauwe doen of toch maar de lila? En dan gaf hij zijn mening en dan trok ik dat aan. En dat zijn hele fijne, warme herinneringen aan deze mooie man. Ja, mooie herinneringen van Marieke, toch, Angela? Absoluut. Dit kleurt ook iemand, hè? Ik bedoel, we weten allemaal wat voor fantastisch werk hij gedaan heeft als misdaadverslaggever, als steunpilaar voor talloze families. Maar dit is ook hij. Net als een kleine andere anekdote die ze vertelde, dat hij echt boos kon worden als er geen NRC of Parool lag op het moment dat hij bij Boulevard aankwam. Dat hij die altijd daar zat te lezen. Ja, laten we heel eerlijk zijn, we zijn allemaal mensen. En dit soort kleine dingen determineren ook wie we zijn. Ja. En ik vond het heel mooi dat ze dat deden. Ja, zeker. De lach en de traan lagen dicht bij elkaar in de uitzending. En heb jij dan de column voor morgen al klaar liggen? Ik heb vijf minuten voordat jullie belden, heb ik op de knop gedrukt om een extra column te maken. Want ik had er eigenlijk eentje over de watersnoodramp in Limburg vandaag gemaakt. Maar goed, die bleek halverwege de middag enigszins... ingehaald? Nou ja, laten we zeggen, nou, niet ingehaald... maar wel ingehaald door ander nieuws. Ja. Door Peter R. de Vries. En ik vond dat ik niet... niet voorbij kon gaan aan zijn overlijden. Want als iemand een televisiedier was, dan was het Peter. Ja. En Peter hield heel duidelijk van televisie... en dat medium hield ook heel erg van hem. Dat wilde je wel eens niet helemaal zien... op het moment dat er dan getwitterd werd van... oh nee, weer Peter R. de Vries, ik ga zappen. Maar mensen deden dat nooit. Want als hij ergens zat, dan was er altijd iets wat er kon gebeuren. En je wilde toch blijven kijken. Ja. Hoezeer je ook aan hem ergerde... en soms meejankte, want dat was ook Peter. Peter was emotie en televisie vaart het beste bij emotie. Ja. We gaan hem morgen lezen in het Algemeen Dagblad. Televisie recensent Angela de Jong, dankjewel. We gaan verder met Beatrice de Graaf. Zij is hoogleraar terrorismebestrijding aan de Universiteit van Utrecht. In de reacties op de moord op Peter R. de Vries wordt ook veel gesproken over een aanslag op de rechtsstaat. Onder andere koning Willem-Alexander en minister Grapperhaus zeggen dit. Goedenavond, mevrouw de Graaf. Goedenavond. Kijkt u er ook zo naar? Een aanslag op de rechtsstaat? Ja, nee, zeker. Dat is het absoluut. Hè. Het is een manier om mensen zich onveilig te laten voelen... die zich bezighouden met het handhaven van de rechtsstaat. Achter de schermen bij allerlei diensten en organisaties... wordt er ook al over gesproken. Wat is dat nou precies voor aanslag? Het is een moordaanslag op Peter R. de Vries. En we weten natuurlijk niet alles van de daders. En het zijn niet ideologisch of religieus gedreven daders... Hè, zoals je vaak bij terrorisme hebt... Dus als je het over de misdaad hebt, dan wat je wel ziet... is het ontwrichten van de samenleving. Misschien zelfs ook wel het dwingen van de overheid iets te doen... of iets na te laten te doen. Dat is ook vaak wat terroristen willen. Mm-hmm. Die willen natuurlijk meer dan alleen maar het slachtoffer uitschakelen. Die willen er overheen ook angst zaaien. Maar wat ik zelf wel een belangrijk punt vind... om toch hierover door te praten... in hoeverre deze aanslag nou overlapt met een terroristisch misdrijf... is misschien niet zozeer de intentie van de daders... als wel wat het betekent voor de bestrijding. En kijk, bij de bestrijding van moordaanslagen, van criminaliteit... heeft Nederland niet zoiets als een FBI of een Bundeskriminalamt. Mm-hmm. En we hebben politie en we hebben inlichting en veiligheidsdienst, dat is goed. Maar vorig jaar of twee jaar geleden al, toen zei de voorzitter van de Nederlandse Politiebond... hij zei van langdurig en geconcentreerd onderzoek naar de structuur van de misdaadsector... komt in de praktijk weinig terecht bij de politie. Meer incidenten. Zijn woorden... Ja, nou ja, dat is natuurlijk de taak van de politie, opsporen en vervolgen. Terwijl als je kijkt naar de inlichtingendiensten... en in de coördinerende rol ook de NCTV, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... Die kunnen langdurig patronen van radicalisering in kaart brengen. Dus dan gaat het niet om boeven vangen, maar dan gaat het om informatiepositie opbouwen. En je zou dus in de bestrijding van dit soort aanslagen wel degelijk... dingen kunnen ontlenen aan de manier waarop we terrorismebestrijding hebben ingericht. Ja, want het is dus wel terrorisme, zo'n aanslag? Want dan denk je natuurlijk inderdaad van... Nee, juist niet? Nee, dat is het niet. Hè. Dus de misdaad is niet terrorisme. Maar in de bestrijding zou je wel degelijk elementen aan terrorismebestrijding kunnen ontlenen. Kijk, terrorisme gebruiken we gewoon toch echt in de definitie... zoals de Nederlandse overheid die hanteert... ook voor mensen die een terroristisch oogmerk hebben. Nou, en daar zit toch vaak ideologie of religie bij. Die willen de samenleving veranderen, transformeren. Ja. Een sharia invoeren of een heilstaat of een etnisch homogeen land. En ja, bij deze daders, die willen gewoon egoïstisch ervoor zorgen... dat de overheid hen met rust laat. Dus er zit geen politiek of ideologische blauwdruk achter. Nee, behalve dan inderdaad dat diegene wordt uitgeschakeld... en daarmee wellicht anderen hun mond houden. Dus ja, dat zou je bijna als een soort ideologie kunnen... Ja, nou, ideologie weet ik niet. Hè. Het is natuurlijk gewoon puur egoïsme of nihilisme, of hoe je het wilt zeggen. Een eigen criminele belangen, daar is weinig ideologisch aan. Maar het overlapt wel met wat u nu precies zegt, dat ontwrichten van de samenleving. Dus meer dan alleen de slachtoffer uitschakelen, willen ze de samenleving als geheel, de rechtsstaat ondermijnen om zo hun gang te kunnen gaan. En dat overlapt, en ook de regering te dwingen hem meer met rust te laten. Dat overlapt met de definitie van terrorisme. Maar ik zou dus zeggen dat de focus op de intentie, daar gaat het niet om. Maar wat belangrijk is, is dat je inderdaad... bij terroristen hebben we het over processen van radicalisering. Dus waar gaat het hier dan om? Zijn dit dan ook processen van radicalisering of criminele radicalisering? Dat er netwerken ontstaan, moordnetwerken zoals nu wordt gezegd, die dit doen. En dat je misschien, net als de FBI of het Bundeskriminalamt... dat je ze moet nadenken. Nogmaals, ik citeer de woorden van Jan Struijs. Die zegt, je moet langduriger, geconcentreerder... ook onderzoek naar informatie kunnen doen. Maar gebeurt dat niet in dit geval? Het wordt natuurlijk heel erg gelinkt aan dat hij vertrouwenspersoon was van Nabil B. Hè? De kroongetuige in het proces tegen Ridwan Taghi. Daar wordt toch wel alles wordt rondom die persoon toch wel in de gaten gehouden? Nee, zeker. Hè? En nogmaals, ik ben expert op het gebied van conflict en terrorisme en niet van georganiseerde misdaad. Maar wat ik van georganiseerde misdaad en ook de landelijke eenheid, de recherche weet, is dat die natuurlijk de laatste jaren enorm veel geld hebben vrijgemaakt voor de strijd tegen drugscriminaliteit. Ja. Maar dat is nog iets anders dan. De politie is een instantie die zich bezighoudt met opsporing en vervolging. Dat is geen inlichtingendienst. Dus als politie informatie verzamelt, is dat om een arrestatie op gang te brengen. De AIVD, die verzamelt informatie om dreigingen in beeld te brengen. En dat lijkt misschien op het eerste gezicht hetzelfde, maar dat is wel echt iets anders. Dus op een ander niveau. Ander niveau en ook van een andere tijdsdimensie. Dus je denkt in een veel langdurigere periode. Je denkt echt in het identificeren van structurele netwerken, opbouwen van informatiepositie. Niet om meteen in te grijpen, maar om te kijken van ja, wat gebeurt er over de horizon. En zo'n Nederlandse FBI, om het zo maar eventjes te noemen, die zouden dan meer richting AIVD dan opsporen? Of zou dat er dan echt tussen zitten? Nou, dat is natuurlijk wel een heel spannende vraag. Hè? En dus op dit moment lopen er allerlei discussies. En heeft het Nederlandse parlement het ook terecht gezegd. Ja, de NCTV, die niet eens een uitvoerende bevoegdheid heeft, die kijkt al mee. Dus die speelt al voor een deel inlichtingendienst, heeft de Kamer gezegd. Nou, de AIVD zegt, wij willen helemaal geen boeven vangen. Daar zijn wij niet voor. Nee. De politie schuift wel meer op naar inlichting- en veiligheidsdienst. Maar heb je dan wel rechtswaarborgen voor de middels? Dus er zullen dan een heel aantal hele moeilijke vragen beantwoord moeten worden. En nou ja, daar wordt de minister ook al wel een paar jaar op aangesproken om daar iets over te zeggen. En dit soort aanslagen maakt dat natuurlijk wel acuut om daar nu iets mee te doen. Wellicht dat dat een zetje kan geven. Dat is verrang. Beatrice de Graaf, hartelijk dank voor uw uitleg. Hoogleraar terrorismebestrijding aan de Universiteit van Utrecht. Ja, gaan we nog even terug naar Limburg. De gemeente Maastricht die roept de inwoners van de stadsdelen Heugem en Randwijk op zo snel mogelijk de wijken te verlaten. Gaat om zo'n 10.000 mensen. Defensie die stuurt honderden extra militairen naar het rampgebied waar het water verder oprukt. En op dit moment komt het kabinet bijeen voor een crisisoverleg over de overstromingen. En aan de lijn hangt de dijkgraaf van het waterschap Limburg. Patrick van den Broek, goedenavond meneer van den Broek. Goedenavond. Ja, wat is eigenlijk de meest kritieke plek op dit moment? Nou, dat zijn er toch al gauw enkele tientallen langs de Maas. Wat je ziet, dat is dat de Maas in een ontzettend ongekend recordtempo aan het stijgen is. Gisterochtend hielden we nog rekening met 1500 kubieke meter. Gisteravond zaten we op 2500. En ondertussen rekenen we met een 3500. Dus het stijgt in hele korte tijd ongekend heel snel. Dus er zijn tientallen plekken waar we ons nou zorgen over maken. Die zijn we in kaart aan het brengen. En die delen ook met de veiligheidsregio. Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft ervoor gekozen om nu preventief te gaan evacueren. Ja. Dat is natuurlijk de beslissing van de veiligheidsregio. En ook hier in Roermond, waar ook ons kantoor zit, zal iets vergelijkbaars gaan gebeuren. Ja, dus als ik het zo hoor, alle hens aan dek. Ja, het is zeker alle hens aan dek. En het is ook een ongekende situatie. Hoogwater kennen we vanuit de winters natuurlijk. Hartje zomer hebben we dan hoogwater. En Limburg is daarbij ook nog heel erg heel bijzonder. In die zin dat er komt ook nog eens een keertje aanvoer vanuit Duitsland en vanuit België. Via de Roer en via de Geul en de Gulp. We hebben allemaal die verschrikkelijke taferelen gezien in Valkenburg. Ja. Gruwelijk voor de mensen. Is echt een ramp. In die zin is het ook goed dat het kabinet vanavond bij elkaar komt. Ja. Het stapelt wat dat betreft echt bij elkaar op. Ja, dat is dan de opstaving. En wat kunt u op zo'n moment met uw mensen natuurlijk en alle vrijwilligers in Limburg dan nog doen? Nou, we zijn nu bezig om alle materieel wat we in loods hebben staan. We hebben in totaal 4,2 kilometer aan demontabele keringen. Dat zijn dus zeg maar van die balken die je opzet. Langs de Maas zijn ze nu opgezet en dat functioneert. In Maastricht werkt dat voor hele grote delen. Datzelfde geldt voor de rest van de provincie. Gelukkig zit er ook in, goed in de planning. Dat wil zeggen, die golf die heeft natuurlijk een paar dagen de tijd nodig om in Noord-Limburg uit te komen. En wij werken eigenlijk met de golf mee. En in die zin zijn we er wel blij om dat we dat kunnen. Ja. Dat het ook in dat ongekende tempo gaat. En dat we daarmee ook tienduizenden mensen in Limburg kunnen beschermen tegen het hoogwater. Ja, dus als die golf verderop gaat, dan kunt u delen, kunt u afbreken. En dan kunt u dan weer voor aan de golf klaarzitten. Wat we opgebouwd hebben, dat laten we staan. Het is echt allemaal telomeet voor de tientallen verschillende locaties die we hebben. In het ene geval gaat het om een kering die gewoon uit zichzelf opdrijft, zoals bijvoorbeeld in Meer. Ja. In een ander geval is dat met een soort schuifdeur. We hebben situaties waar een dijk is aangelegd en waar een weg toch echt wel de hele tijd doorheen moet. Nou, die wegen worden afgesloten met een grote schuifdeur. Dus we hebben daar een variëteit aan materialen om de inwoners van Limburg veilig te houden tegen het hoogwater. Ja, ik zit even te kijken op de NPO Radio 1. We hebben ook een luisteraarsvraag. Iemand vraagt zich af, onder andere andere plaatsen aan de Maas, zoals Graven, Kuik en Ravenstein, lopen die ook gevaar? Ik heb daar zo 1, 2, 3 niet het zicht op. Maar kijk, zo'n golf verplaatst zich natuurlijk verderop. Limburg, daar wordt vooral ook een Waasdal beschermd. En dat is een andere veiligheidsnorm dan in Brabant. In Maasdal zitten we op een veiligheidsnorm van 1 op 100. Ter vergelijking, in Sertogenbosch zit je op 1 op 3000. Dus ik denk dat het in Brabant wat dat betreft wel zal meevallen. Maar dat is een inschatting, dat weet ik niet. Meneer Van den Broek, u bent dijkgraaf. Dan weet u ook alles van de dijken zelf. Komen die nog in gevaar? Want we hebben dat ooit meegemaakt, hè? Dijkverschuivingen en dergelijke. Zijn die sterk genoeg om de boel te houden? Ja, dat is echt de eerste testcase voor Limburg. Of de dijken die we gemaakt hebben, of die er ook daadwerkelijk houden. We hebben niet zo'n traditie als de rest van het land, waar we al eeuwenlang dijken kennen. Onze dijken die zijn echt pas tientallen jaren oud. Dus het is echt een testcase voor de dijken die we gebouwd hebben in Limburg. En ook die demontabele keringen. Of dat werkt. En tot nog toe zien we dat goed werkt. Ook heel bijzonder, als we kijken naar de omgeving van Maastricht. Daar zijn niet alleen keringen of dijken gebouwd. Maar er is ook ruimte gegeven aan de rivier. En ook dat zie je nou hartstikke goed functioneren. Dus dat klinkt een beetje raar dat je daar als waterschapper met trots en overtuiging over praat. En dat terwijl een heleboel mensen in Valkenburg op allemaal die andere plekken in Limburg echt gewoon met de ellende zitten. Ja, maar het is goed om te weten dat andere mensen dus toch door de maatregelen die zijn genomen ook weer worden beschermd. Ja. Hartelijk dank meneer Van den Broek en heel veel succes en sterkte de komende tijd. Dankjewel. Patrick van den Broek was dat, dijkgraaf van het waterschap Limburg. Hij zei het al, het kabinet is bijeen, geeft ook een persconferentie vanavond. En dat zal zijn waarschijnlijk zo rond de klok van 9:30. En daar zijn we natuurlijk live bij. Ja, dan hoort u het hier op NPO Radio 1. Ook de gast volgend uur, Jan-Willem van Dop. Hij is de baas van Go Ahead Eagles, net gepromoveerd naar de Eredivisie. Ze willen het langer dan een jaar volhouden. Hoe gaan ze dat doen? En een interview wat collega Markje Fix had, gaan we een delen van laten horen met Peter R. de Vries. Dat zometeen na de klok van 9. Tot zo. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Central Point. Get IT done. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Op

Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Een hele goede avond. Kleine 5 minuten na 9 op deze donderdagavond langs Lijn Omstreken. Ja, ook het komend uur houden we u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Limburg met het wassende water. De verwachting is dat het kabinet zometeen met een mededeling komt na het crisisoverleg van vanavond. En we staan stil bij het overlijden van Peter R. de Vries. We halen fragmenten terug uit een bijzonder gesprek dat collega Margie Fixe 1,5 jaar geleden met hem had op deze zender. En in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen in de Eredivisie ontvangen we clubbestuurders. Straks praten we met Jan-Willem van Dop en dat is de algemeen directeur van Go Ahead Eagles. Ja, vandaag overleed hij dus. Peter R. de Vries werd uit het leven gerukt door een gewelddadige aanslag. 1,5 jaar geleden, op oudejaarsavond van 2019, sprak collega Margje Fixe op deze zender 2,5 uur lang met de misdaadverslaggever. En we gaan een aantal bijzondere fragmenten uit dat lange interview herhalen. En we beginnen met de jeugdzondes die Peter opbiechtte in dat interview. Dus het ging natuurlijk om dubbeltjes en kwartjes. En ik heb 1 keer een tientje gepikt. En dat kwam ook meteen uit. Hè. Ja, logisch. Dat missen je ouders wel. Een paar dubbeltjes en kwartjes, dat gaat nog. Hoewel ja, maar ze kregen het vooral door omdat je eigenlijk toch een soort schattig... Ja. Het allemaal ging uitdelen aan vriendjes. Ja, klopt, ja. En die ouders dachten weer, die moeders dachten weer... wat is dat nou? Henk die komt thuis of Wouter komt thuis met 2 gulden... zomaar gekregen van een klasgenootje. Dat kan niet kloppen. En toen viel ik door de mand, ja. Maar het werd ook op een gegeven moment wel serieus. Je ging echt de winkels... Ook in winkels gedaan, ja. En bij Vroom en Dreesman in Amstelveen... samen met een klasgenootje, bij deze, een vriendje. Ja. Als ze het nog niet wisten, dan... Ja. En toen ook gepakt. Hè. Dus, en een middag in de cel gezeten... van het politiebureau in Amstelveen. En ja, daar toen de tegeltjes geteld. Maar waarom deed je het? Nou, het was een tijd, andere tijd dan nu... wij kregen thuis niet of nauwelijks zakgeld, heel weinig. En ik had wel ook toch het verlangen om bepaalde dingen te willen hebben... die ik soms ook bij klasgenootjes zag. En, maar anderen deden het niet, je broers en zus volgens mij niet, toch? Nee, niet dat we niet weten. Dat ik weet. Maar goed, ik zei net al, ik was een beetje een buitenbeentje wat dat betreft. En ja, dus ik heb dat wel gedaan. En... nou ja, ik ben toen gepakt, hè, in Amstelveen en een middag in de cel gezeten. En dat is misschien ook wel een belangrijke gebeurtenis geweest in mijn leven. En dat ik daar toen zat. Ik was samen met een vriendje gepakt. En het interessante was wel dat vriendje... hè, natuurlijk door de politie werd naar huis gebeld. Hè. We hebben uw zoon hier op bureau zitten. Nou, dat vriendje werd binnen 1 uur door zijn vader opgehaald. En mijn vader, die zat op zijn werk en die werd gebeld. En die zei, nou, dank voor de mededeling. Ik kom hem vanavond wel halen. En die ging vervolgens na zijn werk eerst naar huis, ging die thuis eten. En toen, rond 9:00 s'avonds, kwam die mij halen. En ik zat dus van 2:00 s'middags tot 9:00 s'avonds in die cel liep ik de tegeltjes te tellen. En ja, sommige mensen zullen misschien zeggen van... nou, dat vind ik nogal hard of streng. Maar mijn vader had daar wel echt een bedoeling mee. Die dacht, nou, laat hem daar maar eens even zitten. Laat hem maar eens even nadenken over wat er is gebeurd. En ik haal hem pas om 9:00 s'avonds op. Hoe oud was je toen? Nou, toen zat ik in de 6e klas van de lagere school. Was ik 11 of 12. En dat heeft toen ook veel indruk op me gemaakt. Ja, dat maakt dus veel indruk op. Een wijze les ook die hij meekreeg van zijn vader. Diezelfde vader gaf Peter ook een christelijke opvoeding. En dat geloof liet hij achter zich. En dat had gevolgen voor over hoe hij dacht over gerechtigheid. Het is natuurlijk nou, ik zat er een beetje over na te denken in de aanloop hier naartoe. Jij bent eigenlijk heel veel bezig met gerechtigheid. Ja. Als het gaat ook om oude zaken weer. Er moet gerechtigheid geschieden. Dat is ook een Bijbels thema. Heel veel mensen zijn blij met de gedachte van, nou, als het op aarde dan niet goed komt, dan misschien hierna. Hè? Is er een soort oordeel of ja, niet? Hoe kijk jij daarnaar? Of heb jij misschien juist doordat je niet gelooft zoiets van, het moet hier op aarde gebeuren, die gerechtigheid moet hier geschieden? Nou, dat denk ik inderdaad wel, ja. Want ik geloof niet in een tweede kans. Het is hier en nu. En daarna is het afgelopen. Dus in mijn optiek dan. Dus je hebt mensen die dit als een soort aanloop of opwarmertje zien van wat er nog echt gaat komen. Ja, daar geloof ik dus helemaal niet in. En ik weet wel, ik heb een collega gehad, Kees van der Spek, met wie ik 17 jaar lang de hele wereld ben overgereisd, die wel gelovig is. En onderweg hadden wij daar dan vaak lange gesprekken over. En hij gelooft dus dat er een hiernamaals is. En dan zei ik altijd wel met een knipoog van, ja, het is wel heel jammer, Kees, dat ik nooit de kans zal krijgen om je op je ongelijk te wijzen. Want ja, als er niks is, kan je dat niet meer. En nou ja, daar hadden we dan altijd wel leuke gesprekken over. En dat vind je wel interessant om over te praten. Ja, zeker. Ja. Over iets wat er volgens jou niet is. Ja, omdat ik wel de wereld en wat er op die wereld is een enorm mysterie vind. En daar ook wel heel diep van onder de indruk ben. En als je ziet hoe alles op de wereld in elkaar grijpt, in de dieren- en plantenwereld. Hè. Ik ben iemand die ook heel veel heeft gedoken altijd op mooie plekken. En juist onder water heb ik heel mooi gezien hoe de dierenwereld helemaal op elkaar is aangepast en in elkaar grijpt. En dan denk je wel eens bij jezelf, ja, maar jongens, dat kan toch niet toevallig ontstaan zijn. He, dat kan toch niet zomaar tussen aanhalingstekens vanzelf gebeurd zijn. Ja, dat heeft mij juist op dat soort gekke plekken wel erg aan denken gezet. Maar ik geloof niet. Want wat is dan je eindconclusie op zo'n moment dat jij... Nou, dat het een mysterie is. Een mysterie. Is. En, ja. En dat is het ook. Ja. We zullen het ook nooit helemaal zeker mysterie weten. Ja. Ja, Peter de Vries in een lang gesprek met collega Margie Fixen. Nu aan de telefoon. Margie, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Ja, wat staat je eigenlijk het meeste bij van dat lange gesprek dat je met hem had? Nou, eigenlijk hoe totaal mijn visie, of eigenlijk mijn gevoel bij Peter R. de Vries veranderde. Want ik had daarvoor als journalist al wel eens een paar keer een interview met hem gehad over misdaadzaken en aanverwante zaken, zeg maar. En nou, dat vond ik altijd best wel spannend dat ik met hem een interview moest hebben. Want dan kon hij ook knorrig zijn en kort. En niet heel warm. En bij dit gesprek, we hadden natuurlijk 2,5 uur de tijd. En het ging natuurlijk over veel meer over hem en zelf als persoon. En ik leerde hem gedurende de 2,5 uur echt steeds beter kennen. En hij gaf zichzelf echt bloot. Dat vond ik wel indrukwekkend. En ik kwam erachter dat er... Ja, achter soms dat morsige een heel ander mens zit. Met heel veel gevoel. Ja. Mijn gevoel bij hem veranderde totaal. Dus dat kwam er vandaag ook al even boven toen je hoorde dat hij was overleden? Ja, natuurlijk op het moment dat het gebeurde. Ja. Maar en ook in het gesprek, jullie laten nu een paar fragmenten zien, maar hij laat natuurlijk... Er zijn natuurlijk ook heel veel momenten dat hij praat over zijn familie in het interview en ook over zijn zoon. En met zoveel liefde, natuurlijk, hè, als een vader over zijn kinderen trouwens, niet alleen zoon. En ik moet wel heel erg aan die mensen denken. De mensen juist natuurlijk het dichtst om hem heen. Het is een publiek figuur, maar... Ja. Voor zijn familie en aanverwanten. Dit is toch de hel. Dat kan je zeggen, zeg. Margie, dankjewel. We gaan nog een paar mooie fragmenten laten horen uit het gesprek dat jij had. Dankjewel, Margie, dat je even aan de telefoon wilde komen. Het is nog op vakantie. Ja, het ging uitgebreid uiteraard ook over de loopbaan van Peter R. de Vries als misdaadverslaggever in dat lange gesprek. Margie vroeg hem naar zijn eerste dag als journalist bij de Telegraaf. Ja, kan je die dag beschrijven? Weet je hem nog? Ja, toen, dat was op 1 maart 1978. En ik was als leerlingsjournalist aangenomen op de Haagse redactie van de Telegraaf. En daar reed ik toen in mijn Mini. Ik had een Mini Cooper. Hè. Ik ben 1,91 meter, maar ik reed in een derdehands Mini Cooper. Is dat opgevouwen in je auto? Daar reed ik vanuit Amstelveen naar Den Haag. En ja, daar ging het leven echt beginnen. Ik had daarvoor in militaire dienst gezeten. En was dus aangenomen op de Haagse redactie als leerlingsjournalist. Daarmee ging wel een droom voor mij in vervulling. Want ik wilde eigenlijk van jongs af aan journalist worden. Vanaf hoe jongs af aan? Nou, ik weet nog dat ik toen ik 12 was en in de zesde klas van de lagere school zat, we een afscheidstoneelstuk hadden. En dat ik daar zat een rol in van journalist. En dat ik toen heel erg mijn best heb gedaan om die rol te krijgen. En die kreeg ik ook. En ja, omdat ik dat heel spannend vond. Dat ik dacht, ja, een journalist die staat overal vooraan met zijn neus. En die wordt daar nog voor betaald ook. Wat prachtig is dat. Maar ik had aan de andere kant niet de illusie dat ik het zou kunnen worden. Want het was niet een vak wat bij ons in de familie beoefend werd. Ik kende niemand die journalist was. Hè? Dus ik had ook niemand aan wie ik een voorbeeld kon nemen of die me daarbij behulpzaam kon zijn. Dus ik dacht zoiets van, nou ja, dat lukt mij nooit. En ik weet wel dat toen ik daar op 1 maart 78 naartoe reed, dat ik bij mezelf dacht, dat is me toch mooi gelukt. Want hoe is het je gelukt überhaupt? Hoe kwam je daartussen? Of heb je gezegd, nou, doe alles? Nee, ik heb er natuurlijk gericht op gesolliciteerd. En wat meehielp was dat ik in mijn militaire diensttijd had ik in het bestuur gezeten van een soldatenvakbond, de AVNM. En die gaven een blaadje uit met de toepasselijke titel Appel. En daar greep ik meteen de kans aan om in dat blaadje te gaan schrijven, te publiceren tussen aanhalingstekens. En hè, dus toen ik solliciteerde bij de Telegraaf, toen liet ik ook zien van kijk eens, dit heb ik al geschreven. En het toeval wilde dat mijn baas, met wie ik toen een sollicitatiegesprek moest voeren, was Bart Lulofs. En dat was een man die heel veel met het leger had. En met de Tweede Wereldoorlog. Ah. En het feit dat ik net uit mijn militaire dienst kwam, sergeant was geweest in het leger en nou ja, betrokken was bij een soldatenvakbond. Dat sprak hem aan en daarom heeft hij me aangenomen. Was de Telegraaf toen anders dan nu trouwens? Want ik zou je nu niet zo gauw bij de Telegraaf plaatsen. Nee, ja, ik denk dat de krant toen inderdaad heel anders was. Ik heb daar een geweldige tijd gehad, heel veel geleerd en alle kansen gekregen ook om nou ja, de wereld over te gaan en dingen te ontdekken. En daar profiteer ik tot op de dag van vandaag van. Maar ik vind het wel een heel andere krant dan die nu is. Met de krant zoals die nu is, heb ik veel moeite. Ja, u luistert naar Langs de Lijnen en Omstreken. Ook vanavond staan wij stil bij het overlijden van Peter R. de Vries. U hoort een interview wat hij gaf, delen daarvan op Oudjaarsavond 2019. En in het gesprek wat hij dus had met Margie Fixe ging het ook over de risico's van zijn vak. Ja, ik voel me echt nu een nitwit, maar dit hoeft bij mij maar één keer te gebeuren en ik ga me nooit meer begeven in dat circuit. Nee, maar daarom ben ik dus misdaadverslaggever geworden. En ik niet. En zit jij bij de radio. En maar hoe kan dat? Ben je niet bang voor je leven? Nee, daar ben ik niet bang voor. Of het te verliezen dus, hè? Ja. Nou ja, je bent natuurlijk wel waakzaam op een bepaalde manier. Maar kijk, als je bang bent, kan je dit werk niet doen. En dan word je als een chirurg die met trillende handen staat te opereren. En dat zijn nooit de beste operaties. Maar denk je dan niet, is dit het waard? Nou ja, dat relativeer ik heel erg. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik zat een poosje geleden in een taxi. En toen zei de chauffeur tegen me, nou meneer de Vries, petje af hoor, maar voor geen goud van de wereld zou ik met u willen ruilen. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou, ik ken wel taxichauffeurs die vermoord zijn, maar geen journalisten. En toen kijkt hij me helemaal verschrikt aan zo. Van, ja, dat had hij zich niet gerealiseerd. Maar zo is het wel natuurlijk. En dus op die manier probeer ik dingen te relativeren. En zijn er in elk beroep wel bedreigingen of risico's of gevaren? Als je nu naar het huidige criminele circuit kijkt... En dat vergelijkt met toen, toen, 40 jaar geleden, 30 jaar geleden... Ja, ik heb het gevoel, het is veranderd. Of is het in de kern niet veranderd? Nee, ik vind dat in de kern niet veranderd is. Nee. Ik denk van, het is echt meedogenlozer dan ooit. Nou ja, er gebeuren harde dingen. Maar het komt ook omdat we er meer mee geconfronteerd raken. We zien het overal. En zijn natuurlijk tig televisienetten, radio, internet... via onze telefoon en social media worden we ermee geconfronteerd. Maar toen ik 40 jaar geleden begon... hadden we in Amsterdam een Chinese oorlog. Dat weet al bijna niemand meer. Werden op klaarlichte dag mensen doorzeefd... en neergeknald en doodgeschoten op straat in Amsterdam. En daarna hebben we nog oorlogen gehad met Turken, Russen, Joegoslaven, Albanese. Noem het allemaal maar op. En nu hebben we de Mokro-maffia. En iedere keer ontstaat er weer wat nieuws. En ik heb daarvan de meest verschrikkelijke uitingen gezien. Dus wat dat betreft, natuurlijk, het verschilt allemaal onderling ietsje. Maar in essentie komt het op hetzelfde neer. Ah, dus er is niet zoiets als een goede oude tijd als het om misdaad gaat. Nee hoor, zeker niet. Nee. Ja, het interview vond plaats een paar maanden na de moordaanslag op advocaat Terk Wiersum. Dus was dat een belangrijk thema in het gesprek. En die avond kwam Peter R. de Vries met een verrassende onthulling. Peter, jij was volgens mij ook geraakt door de moord op Derk Wiersum. Ja. Wat betekende het voor jou? Nou ja, dit was iets wat we nog nooit hadden gezien. En waarvan we eigenlijk ook hoopten en min of meer verwachten... dat zoiets nooit zou gebeuren. Dat een advocaat zou worden vermoord... omdat hij een bepaalde cliënt bijstond. Dat was heel schokkend. Ja, en denk je nu dat... Nu is daar je opgepakt. Ben jij op zo'n moment dan ook enorm blij? En denk je, ja, nu gerechtigheid? Nou, ik vind het wel mooi dat ze hem te pakken hebben gekregen. Maar ik ben niet zo naïef dat ik denk dat daarmee alles is afgelopen... en er geen moorden meer zullen plaatsvinden. Dat zou naïef zijn. Ja. Want, hoe gaat zoiets dan verder? Hoe moet ik dat voor me zien? Kijk, iemand zit in de gevangenis, in het huis van bewaring... en er kunnen nog steeds uit zijn naam, met zijn medeweten... in zijn opdracht dingen gebeuren. Het kan zijn dat die handlangers al opdracht heeft gegeven... voordat hij gepakt werd, van denk eraan jongens... als ik gepakt word, dan dit en dat doen. Dus dat weet je niet. En dus blijft dat altijd ongewis. Je kan niet zeggen, het is nu over en uit. Nee, dus ondertussen... Kijk, Derk Wiersum was advocaat van de kroongetuige in dit proces. Ondertussen is er een... andere advocaat gekomen en die is alweer opgestapt. Bang voor de veiligheid. Wat vind je daarvan? Dat iemand opstapt vanwege het feit... dat er niet genoeg voor de veiligheid is gezorgd? Nou ja, dat is natuurlijk een persoonlijke afweging die iemand maakt. En die kan je alleen maar respecteren als iemand zegt... van nou ja, de veiligheid is niet gewaarborgd en ik doe een stapje terug... wetende wat er gebeurd is al. Ja. Ja, dan kan je alleen maar zeggen, daar heb ik begrip voor. Zou jij het doen? Hem bijstaan? Ja. Nou ja, kijk... dit heb ik nooit eerder verteld. Maar die vraag die is eigenlijk al vrij snel... na de moord op Derk Wiersum heel concreet aan de orde geweest bij mij. Ik ben toen gebeld uit het huis van bewaring... door een Marokkaanse man die een beetje in paniek was. En die zei dat hij Nabil B. was, de kroongetuige... wiens broer is doodgeschoten en wiens advocaat dus is vermoord. En die vroeg mij of ik hem... bij wilde staan, zoals ik bijvoorbeeld ook de familie Verstappen... en andere mensen heb bijgestaan. En dat was dus heel kort na de moord op Derk Wiersum. En dan ligt die vraag op je bord van wat doe je dan? En wat deed jij? Nou, ik heb contact opgenomen met de top van het Openbaar Ministerie... en gemeld dat die vraag bij mij was binnengekomen. En toen heb ik na enig nadenken gezegd dat ik het wilde doen... dat ik het zou doen. Maar wat gebeurt er op dat moment van nadenken? Hoe gaat dat in jouw hoofd? Nou ja, dan moet je je dus afvragen van... kan ik dat aan? Durf ik dat aan? Maar ja, ik heb natuurlijk niet voor niets die tattoo on bended knee is no way to be free op mijn been staan. En ik vind ook dat we de terreur die uitgeoefend is niet moeten belonen door zeg maar in je schulp te kruipen. Nee, dat zijn momenten dat je moet opstaan, dat je een rechte rug moet tonen. Dus ja, toen die vraag zo aan de orde kwam, toen dacht ik van nou ja, daar is eigenlijk maar één antwoord op mogelijk. Ik moet dat doen. En zou je het dan anoniem doen? Nou ja, dat moesten we dus overleggen met het Openbaar Ministerie. Daarvoor heb ik contact met ze opgenomen. En toen deed zich de wonderlijke situatie voor dat zij enige tijd later bij mij terugkwamen en zeiden van, Peter, we hebben met Nabil B. contact gehad en die ontkent dat hij jou heeft gebeld. En dus het was een belletje uit Huis van Bewaring. Dat staat vast, kan ik aan het nummer zien. En hij zei toen ook, er zijn ook andere mensen met dat verzoek gebeld. En ja, we zijn dat aan het uitzoeken. Dat is nu een politieonderzoek. Ik heb mijn belgegevens, et cetera, ter beschikking gesteld. En het is er dus niet van gekomen uiteindelijk. Maar de vraag lag er wel heel concreet van, zou je het willen doen? Was in feite een klein beetje een testcase voor mij. Ja. Want op dat moment wist ik niet beter dan dat hij dat vroeg. Nee, dus, en stel dan dat vervolgens de vraag zou zijn, doe je dat anoniem of niet? Dat is nu dus niet verder uitgezocht, zullen we maar zeggen. Wat had je gezegd? Nou, weet je dat? Zou je het anoniem doen? Ik denk, nou ja, misschien was dat beter geweest voor de veiligheid. Maar als het erop aangekomen zou zijn van, het lekt uit of het wordt bekend. Nou ja, dan had ik ook gezegd, jongens, ik sta ervoor. En dan doe ik het ook. Het is niet zo dat ik het alleen maar zou doen als ik anoniem zou zijn. Nee, je moet daar natuurlijk eigenlijk onder alle omstandigheden voor staan. En dat zou ik wel gedaan hebben dan. Ja. En hoe gaat het nu verder eigenlijk met dat? Dat wordt nu onderzocht of hij dat daadwerkelijk was. Want waarom zou hij nu ontkennen dat hij dat niet gedaan heeft? Misschien is het een of andere grappenmaker geweest. Dat kan, maar het klonk allemaal echt. Nee. Hij had ook bepaalde kennis over de zaak. Hè, want dat hoor je ook wel natuurlijk als iemand je belt. Ja, zou hij misschien, waarom zou hij het nu ontkennen? Mag hij dit doen? Nou, mijn gedachte was inderdaad dat hij onder een soort van curatele wel staat. En dat hij met een telefoon gebeld heeft die niet de zijne was. Hè, die niet die niet onder beheer van justitie was. Ja. Daar leek het op, in eerste instantie. Dus zich wat dat betreft in een nesten had gewerkt door jou te bellen en nu dat terug wilde draaien. Dat kan, maar nogmaals, het kan ook een grappenmaker geweest zijn. Maar dat wordt nu uitgezocht, daar zijn ze mee bezig. Maar jij zou het dus doen en niet anoniem. Niet per se anoniem. Niet per se, misschien liever wel, maar. Ja, wat vind je ervan dat mensen het alleen maar anoniem willen doen? Nou, dat begrijp ik wel. Dat is gewoon een persoonlijke afweging. En wat maakt dan dat jij dat niet doet? Ik bedoel, het is inderdaad, gezien wat er gebeurd is, ook logisch dat je bang bent, toch? Ja, maar ik vind ook, je moet ergens voor staan. En ik ben misdaadverslaggever geworden. En daar heb je een bepaalde onverschrokkenheid voor nodig. Kijk, als je heel snel bang bent en dan word je als een chirurg, hè, die met trillende handen staat te opereren. En dat wil ik niet. En ik heb ook altijd gezegd, als ik echt bang ben, dan stop ik ermee, want dan kan ik het niet meer doen. Nee, maar op dit moment is er gewoon geen advocaat, toch? Nee. Kan je niet nu alsnog zeggen, ja, om dan zeggen, kan je ook jezelf kenbaar maken? Nou ja, het is niet zo dat ik het per se wil doen of moet doen. Men weet bij de top van justitie, weet men dat ik me bereid had verklaard. En als de nood aan de man is, weet men mij wel te vinden. Ja, met de kennis van u een bijzonder fragment uit dat oudejaarsinterview om nu terug te horen ook. Tot slot ging het ook nog over de moord op Nicky Verstappen. Waar denk jij dat Nicky nu is? Ja, dat klinkt heel plat, maar die ligt in zijn graf. Daar ben ik natuurlijk een aantal keren geweest. En daar is die. That's it. En waar zou je hopen dat Nicky is? Nou ja, hij zit in het hart van zijn ouders en zijn zus. En je zou natuurlijk hopen dan dat er iets meer is. Maar dat geloof ik nu helemaal niet. Nee, ook niet voor al die andere kinderen waar je mee bezig bent. Nee, ik zou het willen. Ik zou maar het leven wel voort in de harten. Zeker, zeker. En bij jou? Ja, absoluut, ja. En met een Ajax-shirt? Ja, ja, dat hangt bij mij aan de muur en dat zal er altijd blijven hangen. Ja. Ja, het is een dag om terug te kijken, hebben we gedaan. Ik wilde vooruitkijken, maar helemaal in het begin van ons interview zei je al... Ja. Ik doe niet aan goede voornemens. Nee. Hoop je wel iets voor 2020? Laat ik zo zeggen, heb je iets op de planning staan? Hè, als je dan geen goede voornemens hebt, maar heb je een soort van... nou, met deze verwachting kan ik het nieuwe jaar in... Nee, eigenlijk ook niet. Je zou misschien kunnen zeggen, het enige wat ik hoop... Hè, en daar spreekt iets uit dat je er niet helemaal de hand in hebt... als je zegt, je hoopt iets. Nou ja, dat is gezondheid voor iedereen die in mijn omgeving is. Dat je denkt, nou ja, als dat goed gaat... Hè, dan komt de rest ook wel goed. Ja. Maar dat is iets wat je dus niet in de hand hebt. Ja, het is toch, dat zeggen ze toch? Van mensen die gezond zijn wensen van alles. En mensen die kampen met ongezondheid willen maar één ding. Ja. Gezond zijn. Ja, nou ja, maar dat is iets waar ik me wel bewust van ben. Ja. Hoe kostbaar dat is en hoe belangrijk dat is. Peter R. de Vries, Oudejaarsavond 2019. In gesprek met Margje Fixen. Hij overleed vandaag aan zijn verwondingen, opgelopen vorige week bij die schietpartij. Het verlegen gesprek van 2,5 uur. En het is heel interessant, dat heeft u kunnen horen. Is terug te luisteren via de site nporadio1.nl. NPO Radio 1. Maak je precies 9:30. Hier is Jeroen van Kan met de hoofdpunten van het nieuws. De gemeente Maastricht doet een dringend beroep op de bewoners van de wijken Randwijk en Heugem om hun woning te verlaten wegens overstromingsgevaar. Het gaat om zo'n 10.000 mensen. De verwachting is dat de Maas vannacht tussen 2 en 3 uur buiten haar oevers treedt. Het waterniveau kan dan tussen de 80 centimeter en 5 meter stijgen. Een deel van het demissionair kabinet komt vanavond bijeen voor een crisisberaad over de situatie in Limburg. De watersnood heeft in het westen van Duitsland inmiddels bijna 50 mensen het leven gekost. Tussen de 50 en de 70 mensen zijn nog vermist. In het gebied zijn 2500 reddingswerkers en honderden militairen op de been om te helpen met het in veiligheid brengen van bewoners. Het kort geding dat ID&T en ruim 30 andere evenementenorganisatoren hadden aangespannen tegen de overheid gaat morgen niet door. Er wordt eerst verder overlegd met het kabinet en als dat niks oplevert wordt de zaak alsnog doorgezet. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst heeft in de uitzending van RTL Boulevard gezegd dat de gezondheid van Peter R. de Vries gisteren ineens achteruit ging. Tot gisteren waren er kleine stapjes waarvan we dachten, wie weet, zei van der Vorst. De 64-jarige misdaadjournalist lag in het ziekenhuis sinds hij vorige week dinsdag in Amsterdam werd neergeschoten na een bezoek aan de studio van RTL Boulevard. En vanmiddag maakt... Het laatste viel even weg. Ineens was de verbinding verbroken. Ja. Vanmiddag maakte zijn nabestaande zijn overlijden bekend. Help. Maar de laatste woorden. Dankjewel, Jeroen. Langs de lijn en omstreken. Ja, op dit moment is het demissionaire kabinet bij elkaar voor crisisoverleg over de overstroming in Limburg. Als daar nieuws van komt, de persconferentie begint, gaan schakelen we even met Den Haag. Voor de rest nog nieuws over Echt en Susteren. In die gemeente worden ook twee dorpen ontruimd. Dat komt dan al bovenop de ontruimingen in Roermond. 550 huishoudens daar en de 10.000 mensen ook in de twee wijken in Maastricht. Bent u helemaal op de hoogte? Ja, zodra er nieuws is, gaan we naar Den Haag. Ondertussen zit hier al sinds 9 uur Jan-Willem van Dop. Je gelooft het of niet, over een minder dan een maand begint de Eredivisie alweer. En dus zien we een oude bekende terug van weg geweest dus. Krankzinnige ontknoping, weet u het nog, in de keukenkampioendivisie. Iedereen dacht dat de Graafschap zou gaan promoveren. Maar het werd het clubje van Jan-Willem van Dop, Go Ahead Eagles. Het is niet te bedenken. Het had al klaar moeten zijn. Helmond Sport hield stand tegen de Graafschap. Het was een krankzinnige slotfase in de Eerste Divisie. Die psychologische druk van het moeten scoren, die werd ze uiteindelijk fataal. Het is niet gelukt. Go Ahead Eagles promoveert na Cambuur naar de Eredivisie. En de Graafschap doet het niet. Tranen in Doetinchem, feest dus in Deventer. Na 4 seizoenen is Go Ahead Eagles terug in de Eredivisie. Ja, op die laatste dag en we pakken hem. Ja! Kijk deze stad. Ja, ik zei het al, Jan-Willem van Dop hier in de studio. Welkom, Jan-Willem. We gaan toch eerst even naar Lars Geerts, want het kabinet gaat met een verklaring komen, Lars. Inderdaad, ik zie demissionair premier Rutte en demissionair staatssecretaris Tientje van Veldhoven op de microfoon aflopen. Ze hebben zojuist overleg gehad en Mark Rutte heeft het woord. Zojuist met de meest betrokken bewindslieden laten bijpraten over de situatie in Limburg. En die situatie, zoals we allemaal kunnen zien in de beelden op televisie en alle berichten, die situatie is zonder meer ernstig. We hebben allemaal die beelden gezien van straten die veranderd zijn in kolkende rivieren. Wijken, dorpen die helemaal onder water zijn komen te staan. Mensen die angstig zijn en zich grote zorgen maken over hun bedrijf, over hun huis. Die het huis uit moeten of juist heel moeilijk uit een gevaarlijk gebied weg kunnen komen op dit moment. En er wordt met man en macht gewerkt om, waar dat nodig is, mensen in veiligheid te brengen. Ik wil in de eerste plaats zeggen dat wij enorm meeleven met alle bewoners. Het is verschrikkelijk wat hen op dit moment overkomt. Vanmiddag is Stientje van Veldhoven in het gebied geweest. Zij zal er zoiets meer over zeggen. Vanavond zijn de koning en de koningin in Zuid-Limburg, onder andere in Valkenburg. En ik ga morgen namiddag zelf naar Limburg toe en dan naar streken waar het de komende dagen spannend gaat worden. Maar nogmaals, wij leven mee. Heel Nederland leeft mee. We staan hier echt schouder aan schouder. Ik wil ook hier mijn respect uitspreken voor alle hulpverleners. Zowel de hulpverleners uit Limburg als ook alle collega's die uit andere delen van het land zijn komen helpen. Van de brandweer, van Defensie, honderden mensen van Defensie die nu worden ingezet in Limburg. Maar ook mijn respect uitspreken voor de hulp die mensen elkaar geven. Van buren tot buren. Van familie tot familie, van vrienden tot vrienden. Hoe iedereen probeert om elkaar te helpen en te ondersteunen. Dit is wel Nederland op zijn sterkst in deze buitengewoon moeilijke dagen. Ik wil tot slot een paar dingen zeggen. In de eerste plaats over de rolverdeling. Deze crisis wordt op een voortreffelijke wijze aangestuurd en geleid vanuit de veiligheidsregio's. Dat betekent dat de rol van het kabinet van het landelijk gezag is om de veiligheidsregio's zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met de dienstverlening van Defensie. En we staan in zeer nauw contact met elkaar. Het contact is ook zeer intensief overigens met de andere landen. Want ook Duitsland, België en Luxemburg zijn zwaar getroffen. En ik sta zelf in contact met de premiers van Wallonië, België, Luxemburg en Duitsland. En de autoriteiten staan met elkaar in nauw contact om elkaar te mogen helpen en te kunnen helpen. En we zien natuurlijk de berichten over slachtoffers die gevallen zijn in Duitsland en in België. Dodelijke slachtoffers. En wij leven intens mee met onze buren. En we hopen natuurlijk dat we dat in Nederland kunnen voorkomen. Maar we leven zeer mee met onze buurlanden. En waar we kunnen helpen, helpen we elkaar. Tweede wat ik wil zeggen, ook namens Rijkswaterstaat. En dit is belangrijk, mensen. Namelijk, alstublieft, probeer, als het enigszins kan, het rampgebied te mijden. Ga er niet naartoe. Blijf daar weg. Zorg ervoor dat de mensen daar in staat zijn om de hulp te verlenen. Er is geen behoefte aan pottenkijkers, aan ramptoerisme. Blijf daar weg. En zorg ervoor dat de mensen daar goed het werk kunnen doen. Derde en laatste opmerking is het volgende. Het is volstrekt helder dat de situatie in Limburg rampzalig is. En ook in formele zin hebben wij vanavond besloten dat de situatie in Limburg een ramp is in de zin van artikel 1 van de wet veiligheidsregio's. Dat betekent dat we hebben besloten om de wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing te laten zijn in deze crisis. En daar zal Stientje van Veldhoven dadelijk ook nog iets nader over zeggen wat dat betekent. Dat heeft vooral te maken met de materiële schade. Maar belangrijker deze dagen is dat we als Nederland schouder aan schouder staan met Limburg. Ik geef graag het woord aan Stientje van Veldhoven. Zij zal iets vertellen over haar bezoek vandaag en nog iets nader zeggen over die wet tegemoetkoming schade bij rampen. Stientje. Het was ongelooflijk indrukwekkend om daar vandaag te staan. In rubberen laarzen, met het water wat tot om je enkels gaat. Niet wetende waar de stoep is, voorzichtig voetje voor voetje door dat water. En als je dan over je schouder kijkt, zie je een grote vrachtwagen met mensen die geëvacueerd zijn uit hun huis. Stientje van Veldhoven is dat de staatssecretaris die zelf in Limburg was en nu heeft deelgenomen aan het crisisoverleg. Want er is opnieuw een ministeriële commissie crisisbeheersing opgericht. Waar kennen we dat van? Van het begin van de coronacrisis. Dit is wat het kabinet doet op het moment dat ons land wordt getroffen door een ramp. En een ramp, dat is het, zei premier Rutte, demissionair premier Rutte. En daarom heeft hij ook besloten dat de wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing is. En dat betekent dat mensen die schade hebben ondervonden vanwege het water in Limburg daar een beroep op kunnen doen en daar een schadeloosstelling van zullen krijgen. Dat geldt voor bedrijven en dat geldt ook voor personen. Een andere oproep die de premier deed, dat was: blijf vooral weg uit het rampgebied. Rijkswaterstaat had er bij hem op aangedrongen om de mensen dat duidelijk te maken. Blijkbaar zijn er nog steeds mensen die willen kijken hoe het daaraan toe is. En de oproep is: blijf daar weg. Het is een crisis. De minister-president blijft het volgen. Vandaag was dus Stientje van Veldhoven naar het rampgebied afgereisd. En ook de koning en de koningin waren er. Premier Rutte gaat morgen polshoogte nemen. Maar hij vertelde er ook bij dat het niet per se aan het kabinet is om hier direct de rampenbestrijding ter hand te nemen. Dat is aan de mensen van de veiligheidsregio. En hij bedankte de mensen van de veiligheidsregio en alle hulpverlening voor alle hulp die ze hebben geboden. En hij sprak uitermate breed zijn medeleven uit aan iedereen die door deze ramp is getroffen. Lars, dankjewel voor dit moment. Als er meer nieuws is uit Den Haag, horen we dat van jou. Lars Geerts was dat. En daarvoor dus de premier over de ramp die gaande is in Zuid-Limburg. We waren net een gesprek begonnen met Jan-Willem van Dop. Hij is de algemeen directeur van Go Ahead Eagles. Ja, Jan-Willem, er gebeuren heel veel dingen in Nederland. Dan moeten we even switchen. Ik neem aan, we het over voetbal gaan hebben. Dat, ja, nee. Ja, we gaan het toch eventjes doen. Ja, want het is ook wel even lekker om af en toe wat lucht te hebben. En het over leuke dingen te hebben. En het zijn leuke tijden voor Go Ahead Eagles, toch? Ja, dat klopt. Het is toch enigszins onverwacht natuurlijk hoe het seizoen is afgelopen. Mm-hmm. Hadden we niet verwacht. En zeker de afloop, hoe dat is gegaan met de uitgestelde wedstrijd van de Graafschap. Die je dan samen met de tegenstander van die avond, Excelsior, op het veld mag meemaken. Ja, en dan uiteindelijk zo eindigt. En dat hadden we eigenlijk, denk ik, toch niet verwacht. Zeker als je gaat terugkijken naar zo'n wedstrijd waar de Graafschap alle kansen had. Dan is het uiteindelijk heel mooi hoe het natuurlijk voor ons geëindigd is. Ja, die wedstrijd werd uitgesteld vanwege het weer. Hè? En dat moest worden. En uiteindelijk trokken jullie aan het langste eind. En er is iedereen nu volop bezig met wel of geen vakantie. En waar gaan we heen? Maar goed, van jullie begint het nu alweer. Hè? Voor mijn gevoel is dat wel heel vroeg. Ja, wij zijn, althans de ploeg is begonnen op 18 juni al. Hebben toevallig wel, want dat schijnt dan ook wel nodig te zijn, nu een bepaald paar dagen rust. Maar die beginnen morgen weer. En de niet-voetbalorganisatie is druk bezig om alles klaar te stomen. Want er komt toch wel wat bij kijken. Hè? Ja. Als je gaat kijken natuurlijk in de keukenkampioendivisie, hebben wij geen goal-line technologie. We hebben ander soort camera's waarmee gewerkt wordt. Dus de hele infrastructuur moet worden aangepakt. En dat allemaal op jullie bordje, inderdaad. Moet je dat zelf betalen, doellijn technologie? Of gaat het je moet wel bepaalde delen van de infrastructuur moet je voor je eigen rekening nemen. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat je ook een aardig bedrag krijgt uit de hoofden van tv-rechten, wat anders ligt dan natuurlijk in de keukenkampioendivisie. Ja, dus daar kan je dat wel even van betalen. Het gaat dus al heel snel beginnen. Vrijdag 13 augustus, Go Ahead Eagles Heerenveen, meteen een thuiswedstrijd. Coronamaatregelen duren tot 14 augustus. Nog geen helemaal vol stadion. Dat, ja, ik neem aan dat heel Deventer naartoe wil natuurlijk. Maar... Nou ja, daarom zijn wij al wel, en dat was heel netjes van de KNVB... die op vrijdagmiddag al mij belde, was enigszins voorgeïnformeerd... dat de maatregel van de kracht zou zijn tot 14 augustus. Ja. Twee delen van het stadion te gebruiken. En zijn wij nu wel aan het schakelen om die wedstrijd te verplaatsen naar de 14e. Uiteraard toch met de hoop dat de maatregel dan anders zal zijn. En dat je dan toch weer op basis van de negatieve test of vaccinatie... Mm-hmm. het tonen daarvan dat we gewoon het stadion vol kunnen krijgen. Dus okay. Daar proberen we alles aan te doen. Ja, en kan dat zomaar? Want dit zijn ook zaken die natuurlijk met de politie van Deventer moeten geregeld worden. Met de burgemeester vooral dat, natuurlijk. Dan. Dat is wel een hele goeie wat je net zegt. Want ik heb daar toevallig vandaag ook de gemeente voor aan de lijn gehad. Kijk, wij zitten net in een regio met... vijf Eredivisieclubs. Ja. En dan hebben wij ongeveer hetzelfde aantal politiemensen tot onze beschikking als bijvoorbeeld de regio Rotterdam of Amsterdam apart. En dat is best lastig. En die vragen er ook echt wel van, ga nou niet elke keer die wedstrijden verschuiven. Ze zijn best bereid om nog één keertje weer mee te gaan naar 14 augustus. Maar die speelt ook nu alweer een ander dingetje. Dat ESPN heeft natuurlijk de zeggenschap en die zal in eerste instantie zeggen, dan wordt het zaterdagmiddag 2:00. Maar het kan zijn dat mocht PSV verliezen in de Champions League van Galatasaray... moeten zij op donderdag gaan spelen, 28 juli. En dat betekent dat, dan weten we dat ook... dat zeg maar die donderdag weer bepalend is... zodat PSV niet op zaterdagavond de competitiewedstrijd kan spelen. En dan zouden wij mogelijk naar de zaterdagavond mogen. Ja. Nou, dat is zelfs die 5 uur tijdsverschil van 2 tot 7... is voor de politie een drama. Ja. Vanuit planning. En wij snappen Tuurlijk, dat ook. Ja. En ik vind ook dat dan ook maar eens de politie zelf moet aangeven, en masse, van jongens, hou ook eens even rekening met ons. Want zij hebben ook natuurlijk, en dat vergeten we nog wel eens een keer, ze hebben ook een jaar van corona meegemaakt met allerlei extra inzet wat ze gedaan hebben. Dus ook daar vind ik wel dat we daar absoluut ook respect voor moeten hebben. En niet zomaar weer proberen dingen te verplaatsen. Corona, je zegt het al, niet bang dat dat ook dit seizoen weer zijn invloed gaat hebben. En ook financieel is dat natuurlijk lastig. Je komt net in die divisie terecht. Ja, dan wil je natuurlijk niet het scenario hebben van vorig seizoen. Nee, we hebben wat dat betreft hebben het ook eigenlijk wel losgelaten van wat we het vorig seizoen hebben gedaan. Toen hebben we eigenlijk de supporters en de businessleden de keuze gegeven. Full support, discount of compensation. Dat hebben we nu niet gedaan en gezegd van nou, we gaan gewoon met elkaar de gok aan. En ja, worden de bepaalde wedstrijden niet gespeeld, dan zullen de mensen moeten compenseren. Natuurlijk met de wetenschappen dat, en het is nu op dit moment natuurlijk, zijn de cijfers dusdanig dat je kan zeggen, ja, waar gaat het naartoe? Aan de andere kant, de aantallen vaccinaties, dat stijgt. Dus kunnen we ook ervan uitgaan dat we op een moment weer naar een normaal niveau gaan. Je moet nu misschien even terug naar 26 juni, waarbij er mogelijk beslissingen zijn genomen die achteraf gezien te snel zijn geweest. Maar goed, dat is achteraf kijken. Ja. Eredivisie voetbal is dus terug op de Vetkampstraat. Maar ik gok wel dat jullie langer dan 1 seizoen er willen blijven. Gok ik in de Eredivisie? Ja, denk het wel. Ambities, wat voor ambities hebben jullie intern afgesproken? Er schijnt een record te zijn van 2 keer in deze eeuw. 2 keer achter elkaar in de Eredivisie. En we hebben ons absoluut wel als doel gesteld. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ook sinds de komst van Alex Kloes in maart 2019... die eigenlijk de tijd vanaf september 2018 al heeft genomen om zich heel goed te verdiepen in de club. En ook een heel mooi 10-jarenplan heeft geschreven. Daar kan je twijfels over hebben of 10 jaar of dat reëel is. Maar goed, ga uit naar een 5-jaar plan. En daarin staat heel duidelijk, en daar ben ik het ook helemaal mee eens, dat wij structureel club nummer 14 van Nederland zouden moeten zijn. Dus waarom zou het een Heracles lukken? Een PEC Zwolle lukken? Waarom zou het een Go Ahead niet lukken? Nou, dat record van 2 keer achter elkaar, dat willen wij in ieder geval als doelstelling verbreken. Dat we minimaal 3 keer. Ja. 3 jaar erin blijven en misschien nog wel langer. En daar zijn we aan het werken. We hebben het geluk gehad, denk ik toch, en dat zullen supporters niet leuk vinden, dat wij 2 jaar geleden die promotie niet gehaald hebben. Ik was misschien een van de weinigen die op dat moment ook had uitgesproken dat we daar niet aan toe waren. Maar inmiddels is er in 2 jaar zoveel veranderd, ook in de niet-voetbalorganisatie, dat we er gewoon aan toe zijn. En dat het uiteindelijk, ja, wij voelden ons al club nummer 14, maar we zaten in een verkeerde competitie. Ja. En dan heb je een promotie nodig. Nou, en dat was een klein cadeautje misschien. misschien wel dit jaar. Hebben we natuurlijk ook zelf hard voor gewerkt. Maar hij is er wel. Ja, dat is een reële doelstelling, denk ik. 2018 ben je bij de club gekomen. Wat typeert nou de Eagles? Ja, de puurheid. Mensen met sowieso de hele omgeving. Mensen met beide benen op de grond. Geen haantjesgedrag. Ja. Wij zijn een club waar heel veel mensen multifunctioneel werken. Dus je komt voor elkaar op. En ja, wij doen geen gekke dingen. Wij hebben denk ik twee hele mooie transfers mogen doen. Nu het afgelopen seizoen. Jay Gorter en Sam Beukema. Mm-hmm. En wij zullen ook niet het geld wat we daarvoor ophalen direct alweer gaan stoppen in een spelersbegroting. We hebben een heel mooi plan voor de toekomst. De hele IJsseltribune die moet plat. Daar moet een nieuwe tribune voor gaan komen. Dat is ook onderdeel van zeg maar, dat plan om structureel in de Eredivisie te kunnen spelen. Dus daar hopen we ook echt wel met de partijen daaromheen, waaronder natuurlijk de gemeente, dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Ja, en daar heb je ook geld voor nodig. Dus dan kan je. En daar zijn we dus nu al mee bezig om daar ook reserveringen voor te maken. Ja. Wat ik ook wel eens lees, dat jullie ook een cultclub zijn. Herken je dat? Ja. Het is heel apart. Ik mag ook nog wat internationaal doen voor UEFA af en toe. En het gekke is dat de naam Go Ahead Eagles is overal bekend. Ja, internationaal. Maar overal positief. Het lijkt wel alsof wij een dusdanige gunfactor hebben. Dat ik hoor nooit eigenlijk iets negatiefs. Waar heeft het dan mee te maken? Wat is het? Zijn het de supporters? Is ja, het zeg maar dat club? Het zijn de supporters. Het is denk ik het mooiste in haar categorie. Hebben we het mooiste stadion van Nederland. Hoppa. Laat het ook gezegd zijn. Echt een typisch Engels stadion. Waarbij mensen echt soms zelfs een keer gewoon een half uur voor een hek staan te kijken. En het is ook imposant. Dus ja, wij zijn natuurlijk niet een club van de afgelopen 25 of 50 jaar. We bestaan al sinds 1902. En we hebben hele mooie jaren gekend. In de jaren 70 waren we club nummer 3 van Nederland. Ja. En kun je dat dan ook omzetten in iets tastbaars, zeg maar, die cultstatus? Dat is mooi als mensen zo over je praten. En geen kwaad woord, dat is natuurlijk mooi. Maar kun je er ook nog je voordeel mee doen? Ja, dat is natuurlijk moeilijk om dat tastbaar te maken. Kijk, het gaat er uiteindelijk om en natuurlijk ook de resultaten. En wat wij in ieder geval merken is dat we nu ook naar een uitverkocht huis gaan. Nou, dat zegt al iets. En daarmee zou je het misschien dan tastbaar kunnen maken. Dat het zoveel aantrekkingskracht heeft dat mensen er gewoon ook bij willen horen. Ja. Als je je nou over een jaartje terugvragen. Wanneer heeft de directeur, de algemeen directeur van Go Ahead Eagles, als we dan weer spreken, en als je dan nog bent, want dat kan natuurlijk ook wel anders gaan. Maar wanneer heb je het dan goed gedaan voor jezelf? Want je kunt natuurlijk die clubdoelstelling hebben van de 14e plek in de Eredivisie. Erin blijven. Maar wat voor jezelf? Nou ja, wat in ieder geval ook een doelstelling is om natuurlijk los van transfers minimaal een nul en liever een positief resultaat te halen. Vanuit maar dat normale... is weer de club. Nu voor jou. Wat vind jij belangrijk? Om in ieder geval ook in een Eredivisie een volwaardige speler te zijn als club. Uh-huh. Hè, op zowel in de stad, in de regio, maar ook in het land. Hè, we zijn nu volop bezig in het betaald voetbal met veranderingen. Er komt een fusie tussen Eredivisie en Eerste Divisie. Ik vind het heel mooi dat ik zit nu 25 jaar in het vak. Ik heb bij twee hele mooie clubs gewerkt, Feyenoord en Utrecht. Ik zit nu bij Go Ahead Eagles. Heb dus 3 jaar in die keukenkampioendivisie mogen kijken. Ik weet nog hoe dat ging in de tijd dat ik bij Utrecht zat. Waarbij er eigenlijk, ik wil niet zeggen minachtend werd gedaan over de keukenkampioendivisie. Maar toch wel van, als er een beslissing werd genomen, dan werd er bij wijze van spreken tegen Simon Kelder gezegd. Simon, ga dit maar vertellen aan de Eerste Divisie. En we gaan weer verder. Succes. En die tijd is wel veranderd. Wij zijn echt, we laten het kaas laten we niet van het brood eten. We zijn opgekomen ook in de veranderingsagenda. En al die clubs zijn gewoon volwaardige spelers ook. Ja. En daarom is die fusie denk ik ook goed. Dat je daarin ook gelijkheid krijgt van stemmen. Laten we eens kijken hoe het over een jaar is. Jan-Willem van de Op, eerste wedstrijd dus over een kleine maandje. 13 of 14 augustus. We gaan zien. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Ja, we gaan nog eventjes terug naar Limburg. Want ondernemer en horecabaas Igor Stel ging vandaag polshoogte nemen bij zijn ondergelopen zaak in Meersen. Het is een drama. We hebben net de brandweer gebeld dat die echt geëvacueerd moeten worden. Want er is iets met stroom of gas gebeurd. dan hebben we echt een probleem. En het water blijft maar komen. Het is echt bizar op dit moment. Over de top. Hier zien wij eens te borrelen. Dat moet een gasleiding zijn. Dus voor de tijd dat ik zelf een paar meter terug ga, lijkt me niet onhandig. Dus ja, we hopen er maar het beste van. Maar leven is geen ponykamp. Nee, dat is een understatement. Meneer Stel, goedenavond. Goedenavond, hi. Hoe is het? Naar omstandigheden in zoverre redelijk. Ik zit nu op een hele andere plek, ook even hectisch. We zijn met onze andere zaak, een van onze andere zaken, ook een beetje uitvalspunt voor de ME. En voor de eenheden, voor de politie. Dus okay. Het is op zich daar ook weer heel druk mee. Dus het blijft hectisch vandaag. Ja, volgende week zijn we open gaan met de zaak in Meersen. Ja. En dan krijg je dit. Ja, het is voor iedereen een drama. Voor u natuurlijk helemaal dan. Ja, dat is bijzonder vervelend, als ik het zo mag zeggen. We zouden inderdaad vorige week vrijdag zouden we de opening hebben van Avonturenvijver de Geulhof. Hard naartoe gewerkt, samen met een collega. En dan krijg je vanmorgen een telefoontje en een filmpje. En dan zie je eigenlijk je terras zie je drijven. En dan denk je, shit, wat is dit? In de auto gestapt en naartoe gereden. En het was drama. En hoe gaat het dan in je hoofd? Is dat meteen kijken wat er nog te redden valt? Of denk je, oh jee, dit loopt in de duizenden euro's? Ja, optie 2. Het loopt in de tienduizenden euro's. Dat is een feit. Ja. Te redden kun je niks. Je moet niet naïef zijn, het heeft geen zin. Het water is zo krachtig, dus daar kun je toch geen donder aan doen. Nee. Dan schakel je op de overlevingsmodus. En gelukkig, de meeste ondernemers zijn tamelijk veerkrachtig en positief. Dus dan ga je gewoon kijken van, nou goed, we gaan inderdaad kijken wat wel kan. Die stellen die opening maar even uit. En dan, ja, ik ben er een heel positief ingesteld. Nou, ik hoor het. Ja. Gelukkig was de frituurpannen nog niet. En gelukkig komt het meubilair volgende week pas. En maar de dingen die weg zijn, ja, dat zijn jammer. Het is niet anders. Maar de horeca moet wel heel veel veerkracht hebben na dit jaar. En dan dit ook nog eens eroverheen daar bij jullie in Zuid-Limburg. Absoluut. En er is echt een feit. Maar ik denk als je inderdaad in Valkenburg in het centrum zit. En je zit daar het water ook doorrazen. Je ziet daar zaken. Levenswerken van mensen zie je vernieuwd worden. Ja, dat doet pijn. Dat is dus mensen vervelend om te zien. Absoluut. Ja, het is vast heel druk. Dat zei je al. Nou is zojuist de premier op de televisie geweest. En op de radio uiteraard ook. Die zegt, het is een rampgebied. Ook officieel. Dus bij wet schade bij rampen. De wet schade bij rampen gaat in. Dat betekent compensatie. Is dat iets wat je dan ook meteen bezighoudt? En waar je blij mee bent? Natuurlijk zijn we daar enorm blij mee. Limburg heeft toch de neiging om wel eens te denken. En ik ben het er overigens niet mee eens. Dat we een klein beetje aan het laatste eind trekken. Maar ik vind het absoluut niet waar. En ik vind het mooi op dit moment om te zien dat Nederland zich daarachter schaadt. Dat de premier... want ook daar, de zakken zijn diep. Hè. We hebben ook de coronacrisis, die loopt nog volop. En dat is ook ruimschoots gecompenseerd. Daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar het heeft een heleboel geld gekost. En ik vind het in ieder geval wel prettig om dan te zien. Ook in dit geval dat Nederland zich daarachter schaart. En... ja, dat ook gewoon de portemonnee getrokken wordt. Ja, kan ook bijna niet anders. Ja, de zaak in Meersen. Er is nog een pand van u, begrijp ik, dat getroffen is? Ja, we hebben meerdere horecazaken. En één zaak, dat is de Hompense Molen in Stevensweert. Normaal een prachtig wandelgebied langs de uiterwaarden van de Maas. En daar zijn we vanmiddag met een man of 10 alles gaan wegruimen. Dat zijn de mensen van onszelf, maar ook vaste leveranciers die opbellen en zeggen, joh, we komen je helpen. Dat is enorm te waarderen. Ja. En we hebben alles in vrachtwagens gestopt, koffiemachines, echt de waardevolle dingen, de pinapparatuur, geluidsapparatuur, boksen, lampen, noem maar op. Alles in vrachtauto's, alles weg. Want ja, als het over de dijken klotst, dan hebben we daar ook natte voeten. En dat... ja. We kunnen het niet inschatten met z'n allen op dit moment. Nee, wat dat betreft, dat werd ook gezegd, dat de Maas kan stijgen van 80 centimeter tot misschien wel 5 meter extra. Dus dat is niet te plannen natuurlijk. Denk je dan ook al aan, wanneer kan ik weer open? Ja, dat is het eerste waar je denkt. En, ja? En wanneer? Ja, ik denk een weekje later, denk ik. Of dat een redelijk snelle... ja, nee, goed, we moeten toch open. Het is improviseren, dus... Dat zal niemand ons kwalijk nemen. Nee, dat denk ik ook niet. Dat zijn de woorden bij je. Igor Stel, heel veel succes, heel veel sterkte. In de veerkracht zit het wel goed, horen wij. Horeca-ondernemer. Bedankt. Dankjewel. Snel weer naar al die ME'ers en het ziekenhuispersoneel die u verzorgt. Ook nog eens een keertje. Helemaal regelen. Dankjewel. Oké, okay, bye. Bye. Ja, zometeen meer langs de lijn omstreken. We blikken nog terug op die tour-etappe. Ja, dat was vandaag ook nog. We bellen nog met de burgemeester van Echt en Zuster. Want daar gaat ook ontruimd worden. Tot zo. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James!

Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Goedenavond en van harte welkom bij het laatste uur alweer van Langs de lijn en omstreken. We blikken zo direct terug op de toeretappe van vandaag. Jawel, die was er ook. Die werd gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Ja, bioloog Auke Florian Hiemsa die komt op zo'n dag als vandaag even vrolijk nieuws brengen. We gaan het namelijk hebben over panda's, want die is officieel geen bedreigde diersoort meer. En we houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen rond de wateroverlast. Nou, de waterramp kan je beter zeggen in Limburg. We bellen zo direct met de burgemeester van Echt Susteren, want ook daar moeten inwoners hun huizen verlaten. Dat en meer het komende uur. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Arjen Robben stopt met voetballen. Nu echt. De 37-jarige aanvaller stopte 2 jaar geleden al, maar keerde afgelopen seizoen terug bij zijn eerste liefde FC Groningen. Dat werd vanwege fysieke problemen geen groot succes. Zometeen een interview met Arjen Robben. Tadej Pogacar die heeft de laatste bergrit van de Tour en dit jaar een dubbelslag geslagen. De gele truidrager won, net als gisteren de etappe, en stelde daarmee ook de zege in het bergklassement veilig. Pogacar had het tijdens de etappe niet zo makkelijk als dat het eruit zag. Het was super hard. Already Tourmalet, I was a pace that you just sit on the wheel and just forget about everything and just focus. And then, yeah, the last climb, that was the maximum. Jonas Vingegaard die werd tweede vandaag en Carapaz derde. En dat is ook de klassering in het algemeen klassement. Darts-icoon Andy Vordum is overleden. Hij was jarenlang een van de bekendste gezichten in de sport. The Viking was zijn bijnaam. In 2004 werd hij wereldkampioen. In de halve finales versloeg hij toen Raymond van Barneveld naar een thriller. En in de finale in Wembley Green won hij van Mervyn King. For the title. Mervyn King was the favorite. Well, Andy Vordum, you've got fans all over the world. You are the champion. Ja, zo klonk dat destijds. Vordum kampte jarenlang met gezondheidsproblemen. Hij had een enorm drankprobleem, heel veel overgewicht. Hij werd uiteindelijk 59 jaar. En de Nederlandse volleybalsters lukt het niet om zich te plaatsen voor Tokio. Toch gaat Celeste Plak naar Japan. Nou, niet voor de Olympische Spelen, maar voor een nieuwe club. Ze gaat spelen bij Victorina in de stad Heimei. Ja, als ze zegt, moeten de inwoners van dorpen Visserweert en Aasterberg uit de gemeente Echt Susteren worden geëvacueerd. Verplicht. Aan de lijn nu burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt Susteren. Goedenavond. Goedenavond. Net uit het regio-overleg. Hoe is de situatie nu? Ja, het is heel spannend voor ons. De Maas heeft een hoogte die nog nooit eerder is waargenomen. Maar we hebben tegelijkertijd in de afgelopen tientallen jaren enorme aanpassingen gedaan en investeringen ook in die Maasbeveiliging. Ja. En nu kunnen we de proef op de som nemen, heeft dat gewerkt. Dus in 1995 en 1993 zou het bij deze waterstand al volledig zijn overstroomd. Het is nu nog droog in die dorpen. Maar het risico is erg groot dat het net fout gaat. En dat willen we natuurlijk niet nemen. Ja, het is een voorzorgsmaatregel, dus zou je kunnen zeggen. Want we weten het nog niet hoeveel het gaat stijgen. Ja, hoor, dat werd gezegd tussen de 80 centimeter en 5 meter. Ja, dat ligt natuurlijk waar je precies zit en hoe breed de Maas op dat punt is. Ja. Waarom we hebben meerdere dorpen die in de gevarenzone liggen. Maar dit zijn twee dorpjes die allereerst worden omringd door het water. En dan hebben ze nog een ringdijk eromheen. En als het dan fout gaat, ja, dan kunnen de mensen nergens meer naartoe. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om deze verplicht te evacueren. Die anderen hebben wel een evacuatieadvies gegeven. Maar daar kunnen de mensen altijd nog weg als het water begint binnen te komen. Uiteindelijk kunt u dan nog meer doen? Want we hebben inderdaad al gehoord, we hadden de Dijkgraaf ook aan de lijn, dat die nieuwe maatregelen voorlopig goed werken. Het is hangen en wurgen dus nu voor die dorpen Visserswerd en Aasterberg. Is dat het enige wat u kunt doen? Of zijn er nog aanvullende maatregelen om de schade te beperken? Nee, de dijken zijn in goede staat. Dat is natuurlijk gecontroleerd. Er zijn ook kademuren die allemaal in goede staat zijn. Dus daar verwachten we op deze plekken geen dijkdoorbraken. Het is puur als het water te hoog komt. En dat zal net aan zijn. Ja. Dat kunnen we ook niet voorspellen, omdat het niet alleen de Maas is, maar ook de zijrivieren die daarin uitkomen. Nu zitten wij nog net ten zuiden van de Roer. U weet, daar zijn ook hele grote problemen. Vooral met grondspelen en hoog. Ja. Maar wij hebben wel nog een paar andere kleine zijriviertjes die ook vanuit Duitsland komen, waar natuurlijk heel veel regen nog mee komt. En dat komt bij de Maas. En daardoor is ook die Maashoogte zo onvoorspelbaar. Iedereen moet verplicht worden geëvacueerd, zei ik al zojuist. Hoe gaat dat in zijn werk? Gaat u echt, u niet persoonlijk, maar gaan mensen echt langs de deuren? Ja, dus we gaan echt van deur tot deur. De meeste mensen zijn al gewaarschuwd. Ik ben zelf ook in die dorpjes geweest vanmiddag. Hebben al veel telefoontjes gekregen. De meeste mensen zeiden ook al, ja, we gaan zelf wel vertrekken. Maar degenen die nog zijn achtergebleven, die krijgen nu echt mensen aan de deur die zeggen, je moet nu weg. Want over een paar uur gaat het sowieso niet meer. Nogmaals, omdat de toegangswegen nu al onderaan lopen zijn. Ja, en moet u dan ook weer voor opvang zorgen? Of zijn de meeste mensen wel in staat om bij vrienden, kennis en familie onder te de meeste die komen wel bij vrienden en familie. We hebben wel voor opvang gezorgd. Dus er is een capaciteit om, als mensen niet ergens anders terecht kunnen, dan zijn ze bij ons te gast. Het wordt een spannende nacht. Bedankt dat u even aan de telefoon wilde komen. Graag gedaan. Burgemeester Jos Hessels was dat van de gemeente Echtzusteren in Zuid-Limburg. Gaan we naar het wielrennen, want voor de 88ste keer in de toergeschiedenis beklom het peloton de Tourmalet. De col van de buitencategorie is bijna een vaste waarde in het routeboek. De Tourmalet koppelt een rijk verleden aan de koers van het heden. Wielernostalgie en de huidige strijd om de bergpunten komen samen op één top. Een reportage van Edwin Cornelissen. Om hem heen, zo'n 2 kilometer van de top van de Tourmalet af, is het carnaval. Verklede types, gezang, gejuich. Maar hij, deze Belg, zit daar alleen in een tentje, wielerkloffie aan, te genieten van het uitzicht. Het uitzicht van zijn favoriete berg. Ja, het is eenmaal de oudste, dus dat alleen al. En het is ook een van de lastigste, zonder twijfel. Ik heb het nu weer ondervonden. Ja. Waar zit hem dat in? Ja, die laatste 10 kilometer, of zeg maar 8 kilometer, is bijna allemaal rond de 10%, stukken van 12, 13. Het is zo. En ja, je zit al op 2000 meter hoogte. Dus. En u zegt, het heeft ook te maken met de historie dus eigenlijk. Hè? Dat hij al zo lang deel uitmaakt van de toerroute. Ja, hij zit bijna elk jaar in de toer. Hè? Dus van als ik klein was, keek ik naar de toer op tv, zwart-wit. En de Tourmalet, dat zat daar sowieso bij. Toen als kind keek u al met ontzag naar die berg. Ja, absoluut. Ja. Zeker, heel zeker waar. Zijn er zegens die hier geboekt zijn die u bijstaan? Dat u zegt van ja, dat heeft echt een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Ja, de zegens van Merckx natuurlijk. Hè. Maar ik moet er direct bij zeggen, ik was toen heel enthousiast wielerliefhebber. Maar ik vond het wel een beetje saai in die tijd. Omdat er eigenlijk geen spanning was. Een beetje zoals nu, ja. met Pogacar. Dat is natuurlijk wel een beetje spijtig. Wat ik mij goed herinner is het duel aan die Vlek en Contador in de mist aan de andere kant. Ja. Toen stond ik daar in de mist te supporteren. Ja. Dat was wel. Het was toen veel slechter weer. Maar dat was. Je zag de renners naderen. Zo opdoemen, ineens waren ze daar. Zo vanuit de mist. Ja, dat was geweldig. Heb je het over de Tourmalet, dan heb je het over historie. Kijk maar, op de top daar staat het borstbeeld van Jacques Godet, oud-tourdirecteur. Als een veldheer stond Jacques Godet in het stadion toen burgemeester Dailly te midden van de Belgische renners een lint doorknipte en zo het sein gaf voor het ceremoniële vertrek. Er wordt een bloemstuk voor hem neergelegd op de top. De man die in 2000 overleed. Hij wordt geëerd bovenop de Tourmalet. Degene die als eerste over deze col komt, verdient een prijs die naar hem vernoemd is. Godet heeft net als de Tourmalet veel betekend voor de Tour de France. En een lange tijd. 41 years. Ja, 41 years. 41 jaar was hij toerdirecteur, vertelt zijn kleinzoon. Een vernieuwer was hij ook. Yes, he always wants to innovate. Hij introduceerde de reclamekaravaan. They create the caravan. de groene trui, de bolletjes trui. Ja, hier doet de maillot vert, hier doet de maillot à pois. En misschien wel de meest in het oog springende verdienste van Jacques Audet is dat hij de Tour de France niet meer laat finishen in het Parc des Princes, zoals dat in het verre verleden het geval was, maar na toestemming van de president op de beroemdste avenue van Parijs. Giscard zei, where you want to go? And he said, on the most beautiful avenue of the world, les Champs-Élysées. So Giscard zei, yes, okay, done. Die Jacques Audet, overleden in 2000, kijkt via zijn borstbeeld over ons uit op de top van de Tourmalet. Dan naar het heden op die legendarische Pyreneeënkol. Want er staat wel degelijk wat op het spel voor Wout Poels natuurlijk, de man in de bolletjestrui. Ja, klopt. Ja, we hopen hem hier toch als eerste boven zien komen. Nog een paar punten sprokkelen. Die Pogacar die had helaas gisteren toch iets te veel punten. En een hoop gedoe bij de ploeg, hè? Tenminste vannacht. Dus het is een beetje afvragen wat er gaat gebeuren. Ja, ja, want wat is daar nou gebeurd? Politie was langsgekomen? Ja, het exacte durf ik niet zeggen, maar de politie inderdaad langs. En ze de kamer ingevallen en hoe en wat, dat is nog niet heel duidelijk. Maar tenminste voor mij niet, althans. Dus, Maar goed, het is wel duidelijk dat de voorbereiding van een Wout Poels natuurlijk wel kan verstoren. Ja, dat maakt het niet best. Tenminste, ik kan me voorstellen dat het minder fijn is om zo omhoog te gaan. Inderdaad. Maar daar zien we hem toch voorbij komen als een van de eerste achtervolgers van de koplopers Wout Poels. En gaat dus nog altijd aan de leiding op de top van de Tourmalet. Waar het heden inmiddels verleden is, want het peloton is gepasseerd. En de Belg in de tent, die droomt ook alvast over de toekomst. Ik heb het vroeger vaak gedaan met mijn zoon. Ja. En ik hoop in een jaar of vijf van terug te komen met mijn kleinzoon, want die is nu 8. Dus mijn droom is eigenlijk om hier binnen 5 jaar met een 3-geslacht op de top van de Tourmalet te staan. En die kool samen te beklimmen. Ja, dat is een mooie uitdaging inderdaad. Een reportage van Edwin Cornelissen. Met hun kano's, vissen, bioloog Auke Florian Hiemstra en honderden vrijwilligers al jarenlang plastic uit de grachten in Leiden. Toch weer over water. Door nieuwe wetgeving krijgen ze plotseling te horen dat de kano's moeten verdwijnen. Gaat zijn mooie project nou kopje onder door gewetelijke regelzucht? Auke Florian werd boos, ging viral op Twitter. Deed zijn verhaal bij Op1, alle kranten. Waar ben je niet geweest, Auke Florian? In ieder geval weer hier, maar hier ben je vaker, gelukkig. Ja, gelukkig. Die mazzel hebben wij. Is al meer duidelijkheid? Ja. Want jullie moesten weg, want je moest een lichtvergunning hebben. En ja, dat is een beetje bureaucratische. Ja, chaos. We doen al heel lang clean-ups. Organiseer ik samen met Lieselotte Ramonet, ook medebioloog. En dus met een team van 400 vrijwilligers houden we die stad Leiden schoon. En ineens kwam er bericht dat die kano's geen officiële lichtplaats hebben. En dus met nieuwe regelgeving ineens de gracht uit moeten. Ja, waar liggen ze dan? Liggen ze wel ergens per kade? Nee, ze liggen in het water, maar op een plekje waar niet anders een andere boot had gelegen. En ze liggen niemand in de weg. Ze doen geen kwaad, geen klachten, ja. maar niet de goede sticker. Ah. En dat Leiden ik had daarover getwitterd kaart, en dat explodeerde ineens. Ja, heel goed. Leidse Twitterreuze Jochem Meijer had geretweet en toen heel snel heel veel hard. Dan gaat het hard, inderdaad. Maar dus een paar minuten geleden was de officiële stemming. Want het was door Partij van de Dieren in stemming gebracht. Ze dachten, nou, misschien de wethouders denken er zo over. Maar hoe denkt de raad erover? Bleek er toch heel anders over te denken. Dus het is officieel worden we nu als kanovloot gedoogd. Ja. Dus dat klinkt nog steeds alsof we iets illegaals doen. Hè? Illegaal de stad schoonmaken. Maar goed, de kano's mogen blijven liggen. Dan hadden we ook een onderzoeksbootje. Die is al een jaar lang de stad uit. Ik hoop dat we daar ook iets voor kunnen bedenken. Want als toch zoveel mensen iets willen doen om die stad schoon te houden, dan zou dat toch aangemoedigd worden. Ik maak me wel zorgen als je 400 kano's hebt liggen in de stad. Ik bedoel, best een grote stad door Leiden, maar niet zo heel groot. Dat je met 400 kano's dan iedere keer het water op moet om de boel schoon te krijgen. Wat gooien we allemaal in die grachten? We hebben 400 vrijwilligers. Oh, okay. We hebben maar 6 kano's. Dus daar moet toch wel een schok. Kijk, als dat nou het geval was, dan snap ik dat mensen tegen waren. 6 kano's, daar moet toch plek voor zijn. Ja, nou, dat is dus gelukt. Gedoogd. Dat is sowieso een heel blij. Je moet altijd lopen zeiken op dat social media, maar in dit geval is het toch heel fijn, hè? Het was misschien even zeiken, maar bij deze ook bedankt voor iedereen die het heeft geliked, geretweet, iedereen in de raad. Toch ook de gemeente die het uiteindelijk dan toch weer toestaat. Enorme dank, want wij willen gewoon doorgaan. Nou, daarom trakteer jij ons vanavond op de pandabeer. Want het was goed nieuws deze week. Geen bedreigd diersoort meer, dat is natuurlijk al heel goed nieuws. Want hoe ziet dat precies? Is er een hertelling geweest? Hoe werkt zoiets? Nou ja, je hebt de IUCN. Dat is eigenlijk de commissie, de internationale commissie, die bepaalt de rode lijst. Dat is een gezelschap en die kijkt van hoe goed gaat het nou met een dier? En moeten we ons dan zorgen gaan maken? En bij die panda, heel erg lang, was dat natuurlijk het symbool van een soort waar het heel slecht mee ging. Als je iemand op straat vroeg, wat is nou een dier waar het heel slecht mee gaat? De panda. Ook niet voor niks natuurlijk het symbool van Wereld Natuurfonds. Maar inmiddels, en eigenlijk stiekem al wat langer, ging het best goed met de panda. Er zijn nu zo'n 1800. Is nog steeds niet heel erg veel. Nee. Ik bedoel, evenveel stoeltjes als in Carré, volgens mij. Ik zou het niet aanraden. Alle panda's in Carré worden chaos. Maar dan nog, het relatief klein aantal. Ja. Maar op zich, er zijn er zoveel dat ze officieel dus nu naar een andere categorie worden geschoven. En je moet het eigenlijk een beetje zien als dus een soort lijntje waarop je kan schuiven naar de goede kant en naar de uitgestorven kant. Ja. En de pandabeer doet nu een stapje dus de goede kant weer op. Ja, en wat hebben ze dan gedaan in China om ja, ze laten fokken, maar... Nou ja, daar zeg je dus deels van de oplossing. Er is echt een fokprogramma geweest waarin ze hebben geprobeerd hoe kunnen we nou zo snel mogelijk meer pandabieren krijgen. En daar is werkelijk de gekste dingen zijn ervoor geprobeerd. En die baby in Nederland, dan is dat dan ook een onderdeel daarvan of is dat gevangenschap en telt niet mee? Nou ja, er zijn nu volgens mij zo'n 600 in gevangenschap. Okay. 1800 in het wild. Dus het is wel echt een soort aparte soort. Mocht alles misgaan, dan hebben we nog die 600. Mm-hmm. En elke panda telt. En dat is überhaupt met dieren waarmee het slecht gaat. Elk jonkie, op een gegeven moment elk individu, dat gaat tellen. Maar wat ze hebben de gekste dingen geprobeerd voor het FOK-programma. En leuk om te weten, onder andere dus panda porno. Het gekke is, die pandabier is natuurlijk lief en schattig, maar hij vraagt soms ook wel een beetje om dus uit te sterven. Want het is een dier wat gewoon niet zo goed is in de voortplanting. En op een gegeven moment dachten de onderzoekers van, wat nou als we die beer gewoon wat meer in de stemming brengen? In the mood. In the mood. En die hebben ze dus ja, beelden laten zien van pandabieren die wel goed bezig waren. daar is dus discussie over in hoeverre dat succes had. Soms helemaal niet, soms juist weer wel. Maar goed, en überhaupt ook. Hè, er zijn er volgens mij maar 1 of 2 dagen dat ze dus echt er zin in hebben. Dus dan moet je ook, er moet alles daarvoor voorbereid zijn. En ook net daarvoor voeren ze de pandabier bijvoorbeeld. Op een manier dat hij daarvoor moet gaan opstaan. En pandaberen lopen natuurlijk normaal op 2 poten. Maar dus bij de paring moeten ze even op 2 poten staan. Oftewel, die beenspieren moeten even getraind worden om alles goed te laten gaan. En zo, nou, die FOK-programma's hebben alles uit de kast gehaald om er een succes van te maken. En dat is natuurlijk maar de helft van de oplossing. De andere kant is dat ja, eigenlijk in China er gewoon veel te weinig plek is voor die pandabeer. En die paar plekken waar ze nu nog zitten, dus vroeger veel op het laagland. Maar goed, daar is nu landbouwgrond en een paar bergtoppen met wat bamboe. Ja, daar zitten die beesten nog. En die gebieden moeten ook gewoon goed beschermd. Maar want ja, ik krijg toch een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Want het is hartstikke mooi natuurlijk, hè, dat die panda het goed gaat doen. Maar ja, China, die dan opeens zich heel erg inzet voor die panda. Je hoort ook wel eens over panda-diplomatie. Ja. Is het niet een soort van... Over de rug van die beesten. Ja, is het niet een soort van... panda-washing. Kijk, ons is goed bezig zijn. Terwijl natuurlijk aan de andere kant heel veel verkeerde dingen gebeuren in China. Ja, nou, het lastige is dat de hele wilde populatie panda's, die zit nou helemaal in China. En dus als iemand die panda beschermt, dan moeten het de Chinezen zijn. Okay. Nou is het wel inderdaad zo dat... Die wil geweten hebben, dat dat ding al uitstuift. Ja, nee, dat zou natuurlijk een rel worden. Daar is de Kano-rel dan weer niks bij. maar het is natuurlijk in zoverre gek dat alle panda's ter wereld zijn eigendom van China. En dat wij dan hier eentje hebben, maar die lenen. En, en onder welke voorwaarden dat gebeurt, dat is natuurlijk allemaal... Daar kan je misschien andere gedachten bij hebben. Maar op zich, het is een beest waar het slecht mee gaat. En ja, de hele wereld weet van de panda en is fan van de panda. Want och jongens, hij kijkt toch zo schattig. Ja. En dus is het een soort die natuurlijk wel gered moest worden. Ja, want waar heeft dat mee te maken dat dit beestje zo schattig op ons overkomt? Ja, ik heb wel eens gehoord, die zwarte vlekken rond zijn ogen, dat maken, nee, net als bij baby's, die lijken ook in verhouding grotere ogen te hebben. Ja, nou, dat zeg je heel mooi. En ik neem altijd wat mee. Ja. Ik heb ook dit keer wat mee. Dit is niet de schedel van een panda. U houdt in Naturalis hebben we geen panda. Dus dat is nog eentje die ook wij op ons verlanglijstje hebben. Met een rode lijst waar die op stond. Dit is wel een beer, dus ik dacht, ik neem een beer mee. De schedel van een hele andere beer, maar eentje die toch iets minder geliefd is in zekere zin. Het is een ijsbeerschedel. Een ijsbeer, dat is een vreselijke rover. Als je die als mens tegenkomt, dat is ontzettend gevaarlijk. Ja. Maar toch ook een dier die symbool staat. Ijsbeer is dan misschien het symbool van de klimaatcrisis, om maar iets te noemen. Ja, op het ijsschot. Ja. Maar de pandabeer is dus ook eigenlijk gewoon een wilde beer. En ook die, als je daar te dichtbij komt, kan het een vreselijke horrorbeer zijn. Maar toch het uiterlijk en inderdaad je zeil, die oogvlekken die om die ogen heeft, die zijn dus essentieel. Die maken het soort van dat wij dat kleine babygevoel erbij hebben van daar moeten we voor zorgen. Die heeft zulke grote ogen. En ook als je die vlekken dus digitaal weghaalt, dan heeft hij 2 hele kleine gekke oogjes. En dan zie je daar gewoon een enge beer staan. Dus ergens is een soort optische illusie die ons erin laat trappen dat wij voor dat beest willen zorgen en dat we hem willen beschermen. Ja. Ik vind die schedel best wel klein eigenlijk. Ik had gedacht veel groter zou zijn. Ja, ijsberen zijn gigantisch groot. Maar er zit een enorm pakket met haar omheen. Dat heb ik ook. Ja. Dat soms haar het ook doet lijken alsof het veel meer is. Ja. Jij hebt ook een veel kleiner hoofd dus. Okay, ja. Maar je hebt het ook wel andersom. Want ik zie daar een boekje liggen. Want niet ieder dier is zo schattig als de pandabeer. En gaan we ons dus ook voor inzetten. Ja. Je hebt ook echt lelijke dieren. En die worden ook met uitsterven bedreigd. Ja, dus worden die meer met uitsterven bedreigd als je lelijk bent als dier? Nou, dat ben is je dus, dan echt de klos? Dat is dus oprecht een groot probleem. Heel veel dieren hebben gewoon een imagoprobleem. En Simon Watt, een geweldige bioloog uit Engeland, heeft dus de Ugly Animal Preservation Society. Een organisatie die zich inzet juist voor de iets minder bedeelde dieren. En de ondertitel is ook We Can't All Be Panda's. Dus we kunnen niet allemaal een panda zijn. En er zijn gewoon heel veel dieren. Nou, op de voorkant zie je echt onwijs lelijke vis. Hoe zou je het omschrijven? Ja, eigenlijk een soort kwal met een dikke neus en twee oogjes. Ja, duidelijk geen oogvlekken zien we hier. We zien een soort krenterige zwarte oogjes. Ja. Heel zuur kijkend gezicht. Ja, dat is een blobfish. Dat is een dier wat in de diepzee leeft. Wat duidelijk niet heel charmant is. Maar wel een dier wat ook bedreigd wordt. En zo zijn er heel veel dieren. En als je hier doorheen bladert, de lelijkste. Maar wat kunnen wij dan voor zo'n beest betekenen? Want dat is diepzee. Daar kom ik niet. Daar komt Jeroen niet. Denk jij ook niet heel vaak. In een pandabos in China kom je ook niet snel, denk ik. Nee, maar goed, er zijn heel veel dieren en die hebben gewoon onze hulp nodig. En het uiteindelijke idee is natuurlijk dat los van hoe een dier eruit ziet, elk dier heeft gewoon een plek op deze wereld, moeten we goed voor zorgen. En die panda heeft natuurlijk een gigantische media-aandacht gehad, hè, met filmpjes op YouTube dat er eentje moet niezen en de gekste dingen. En überhaupt dat ze recht op hun kont zitten bamboe te eten. Het zijn beesten die het gewoon heel goed doen in de media en filmpjes en er lief uitzien. Maar los daarvan moeten we eigenlijk misschien gewoon wat beter voor die natuur zorgen. En misschien dat een dier schattig is, aaibaar is, knuffelbaar. Dat maakt het wat makkelijker om er een campagne voor te beginnen. Ik zie niet snel het Wereld Natuur Fonds met dit dier aan de haal gaan van doneer voor de blobvis. Nee. Maar goed, ook die blobvis die verdient gewoon een plekje natuurlijk. Ja, zeker. Nou, ik zie je volgende tweet wel verschijnen en we zullen wel zien wat het gaat opleveren. Red de blobvis. Ja, de blobvis. Ja. Ik geloof niet dat die bij jullie in de grachten zit in Leiden. Nog niet. Auker Florian Hiemstra, dank dat je er was. De voetbalcarrière van Arjen Robben zit erop. De comeback bij FC Groningen werd niet wat hij had gehoopt. Robben bleek nog altijd de man van glas. Door blessures kwam hij maar tot 7 duels, waarvan hij maar 1 keer de volle 90 minuten speelde. Het besluit komt dus niet uit de lucht vallen. Ik heb natuurlijk veel gesprekken gevoerd. Ook hier thuis, maar ook met vrienden, familie. Mensen natuurlijk die dichtbij me stonden. Ik heb vrij lang ook met Danny gesproken en ja, je komt steeds eigenlijk tot dezelfde conclusie dat het gewoon... Kijk, het voetbalhart wil nog wel. Ik had nog heel graag gewild. En daarom vind ik het zelf ook heel erg jammer. Alleen je moet op een gegeven moment ook realistisch zijn. En dat is een beetje het emotionele en het rationele wat dan wat botst. En dan moet je gewoon een verstandige beslissing nemen. En die heb ik, denk ik, nu genomen. Alleen je neemt hem niet van harte. Dat voelt niet als een opluchting. Nee, nog niet. Maar ik denk dat je daar ook even de tijd voor moet nemen. Er moet even wat tijd overheen gaan. Maar dat heeft gewoon puur met het feit te maken dat ik had nog graag gewild. En ik had nog wat moois voor ogen. We gaan weer hopelijk. Op dit moment gaat het niet eens heel goed met de coronacijfers. Maar ja, je gaat er toch vanuit een beetje dat je uiteindelijk toch wel weer voor die volle stadions komt te spelen. En dat was gewoon nog wel een doel. En dat had ik zo graag gewild. Niet alleen voor mezelf, ook voor de supporters, voor de fans. Ik heb zulke mooie, warme reacties gehad. Eigenlijk het hele jaar door natuurlijk. Hè. Ook in de fase dat het minder ging. Maar ook nu. Toch mensen die elke keer vragen van oh, ga alsjeblieft nog een jaartje door. En ja, heel veel mooie reacties. En ja, dat ik bedoel, ik ben ook een gevoelmens. En dat doet je dan ook wel veel. Dat maakt het ook niet makkelijker om uiteindelijk een beetje het slechte nieuws te brengen. Alleen, ja, dat zeg ik, uiteindelijk moet je wel een knoop doorhakken. Wat nu? Ja, nu even niks. Kijk, dit hoofdstuk is nu afgesloten. Ik ben geen speler meer nu van de club. Ik word nu weer supporter van de club. We gaan eerst maar eens. De kinderen hebben nu net vakantie. Dus we gaan nog hopelijk, als het allemaal mogelijk is, hopelijk nog even op vakantie. En dan, Dan gaan we het zien. Ik heb nog geen concrete plannen voor de toekomst. Maar dat zullen we zien. Al dus Arjan Robben voor de camera's van FC Groningen TV. Jazeker. En we gaan nog even door. Want ondanks de tegenvallende laatste seizoen heeft Robben natuurlijk wel een hele mooie carrière achter de rug. Veel voor het Nederlands elftal betekent. Nederlands voetbal betekent. Hij speelde voor Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern München en opnieuw inderdaad voor FC Groningen. Hij speelde 96 interlands, haalde met Oranje de WK-finale in 2010 en pakte 4 jaar later brons in Brazilië. En dat allemaal voor een jochie uit Bedum. Een carrière vol ups en downs. Ik had mijn mobiele telefoon bij me, dus mijn moeder die belde me. En ik zat in de klas, dus ja, je mag niet bellen in de klas. Dus ik even tussen de les uit even naar de wc en even teruggebeld. En toen zei mijn moeder van, ja, je moet zondag mee met de eerste. Robben gaat neer en Robben blesseert zichzelf. En dat zou een klassieke zweepslag kunnen zijn. En op dit moment heeft het publiek lang gewacht. De rentree van Arjen Robben. En nu is Robben los. Nee, Robben raakt weer geblesseerd. Er gaat uit Arjen Robben. Dan moet hij een beetje geblesseerd zijn. Nou, dat snap ik helemaal niet. Nee. Als het woensdag 2-1 voor Nederland staat tegen de Letten en Dick Advocaat wil weer op dezelfde manier wisselen, wat doet Van Hanegem dan? Dan sla ik hem neer. Ja, goede bal, Robben. Op weg naar Arjen Robben. Oh! Om af te rekenen met de spoken van Groeten. Robben, doe het! Hij doet het! Arjen Robben schiet Nederland naar Lissabon, naar de halve finales. Robben buscando con el disparo, el disparo. Goed gedaan, de heer Blind. Robben, Robben. Ja, Robben, nu dan! Ja, Robben! Robben die Casillas passeert. We hadden dat 4 jaar geleden ook graag gezien. Maar ja, dat kunnen we niet meer wegzetten. Heerlijk dat hij het nu doet. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, Arjen Robben. Wat voor jou ook fijn. Sneijder, Robben. Hij is snel, Robben. Loopt die Ramos eruit, dan is de weg naar 5-1 en de Vrans. En dan kan hij ook Casillas nog weer eens een keer voorbij. Casillas ligt al. Robben gaat 5-1 maken. 5-1! 5-1! Zegt het voort! Zegt het voort! 5-1! Daar heb ik echt van genoten. En dat is een compliment naar iedereen. Maar toch vooral naar Arjen Robben zelf. Op social media ook heel respect voor de Nederlander. Bijvoorbeeld Iker Casillas hoorde hem net. De Spaanse keeper die Robben toch zo dwars had met die teen. Maar 4 jaar later door hem werd verschalkt en niet 1 keertje. Ja, soms win je, soms verlies je, tweet Casillas met foto's van het WK van 2010 en 2014 erbij. Hij wenst Robben veel succes in zijn nieuwe fase. Ook zijn oud-clubs Chelsea, Real, Bayern, die feliciteren Robben eigenlijk met zijn loopbaan. Oud-ploeggenoot David Alaba van Bayern natuurlijk tweet dat hij wacht op zijn volgende comeback. Nou, kan hij lang wachten, denk ik. NPO Radio 1. Een minuutje na 11:30 is Jeroen van Kan met het nieuws. De overstromingen in Limburg zijn officieel tot ramp verklaard, maakte premier Rutte vanavond bekend. Dat is de uitkomst van het crisisberaad dat een deel van het demissionaire kabinet had belegd. Daardoor treedt onder meer de wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking. Die regelt dat gedupeerden in aanmerking komen voor hun tegemoetkoming in de schade als hun verzekering die niet dekt. De gemeente Maastricht doet een dringend beroep op de bewoners van de wijken Randwijk en Heugem om hun woning te verlaten wegens het overstromingsgevaar. Het gaat om zo'n 10.000 mensen. En ook een deel van Roermond wordt vanavond geëvacueerd. De watersnood heeft in het westen van Duitsland inmiddels bijna 50 mensen het leven gekost. Tussen de 50 en de 70 mensen zijn nog vermist. In het gebied zijn 2500 reddingswerkers en honderden militairen op de been. Het Griekse eiland Samos wordt geteisterd door een hevige bosbrand. Er zijn tientallen brandweerlieden, 3 helikopters en 3 blusvliegtuigen ingezet om de brand te bestrijden. Uit voorzorg zijn 2 hotels en meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond rond het middaguur in een natuurgebied bij het dorpje Kokkari, dat populair is bij Nederlandse vakantiegangers. Langs de lijn en omstreken. Ja, we hebben 18 etappes gehad en de laatste berg in de Tour de France van dit jaar is beklommen. Mon Het is een nerveuze etappe. Het is de op één na kortste etappe in de Tour. 129 kilometer. Nu nog een kilometer of 63 te rijden. Een overzicht. We hebben Alaphilippe en Mohoric. We hebben Holland op 42 seconden. Juliensen op 52 seconden. En het peloton rijdt op dit moment op 45 seconden. Het zit allemaal dus dicht bij elkaar. Het echte klimwerk gaat beginnen. En dat gebeurt zo meteen met de Col du Tourmalet. We hebben twee koplopers, Julien Alaphilippe, de wereldkampioen, en Matej Mohoric. De Fransen die zich in de kijker rijden. Daar komt Poels, en daar moet Poels mee. Daar komen de mannen van met Ineos. Gaan ze stuk voor stuk opsoeperen? Wacht, Vrijlen nog. Poels nog langs Vrijlen. Het antwoord is, ja, dat gaat hem net lukken. Hoe dan? Ai, ai, ai. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. De slotklim van deze editie van de Ronde van Frankrijk. We hebben één koploper, dat is David Godu. Geweldig, Godu. Je hebt je laten zien. De hele man heeft het signaal gegeven. Kom, we draaien alles open. De bollen geven hem vleugels. Hulde Wout Poels. Vertrokken. Enric Mas. Maar Pogacar is eerzuchtig. Dat hebben we gisteren ook gezien. Tadej Pogacar maakt alles van hem. Pogacar steekt er niet één, maar twee, nee, drie koppen bovenuit. Vingegaard die tweede wordt. Carapaz wordt derde. 3, 2, 1. He, we zijn klaar. Ja, we gaan de etappe bespreken met een van onze vaste analisten en ook ploegleider. Toerleider. Ik weet niet of hij ook toertjes geeft. Ploegleider bij DSM, Michiel Elijzen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, geen reisleider, hè, ben je? Nee, dat dan niet. Ja, soms. Zo voelt het af en toe. Ja, als mensen bij je in de auto zitten. Nou, laten we het meteen maar eens even hebben over Nederlands trots. Wout Poels, een ploeg die stond al voor de etappe van de schijnwerpers. Kwam zo eventjes op, maar eerst over Poels zelf. Want hij streed voor de bollentrui. Lang dachten we natuurlijk, nou, dat zou hij misschien best wel kunnen volbrengen. Had jij ook bewondering voor wat hij deed? Ja, hij was heel knap. Ja, hij heeft echt gevochten voor wat hij waard was. En ja, dit is ook het enige wat hij kon doen. Nog punten pakken op de Tourmalet. Dat deed hij gewoon heel knap. Alleen, Pogacar, dat was gewoon een veelvraat, hè, de afgelopen twee dagen. En doordat hij de twee ritten wint, wint hij uiteindelijk ook de bollentrui. Dus dat is heel zuur voor Wout. Maar ja, als je ziet hoe hij deze Tour ervoor gevochten heeft om die bollentrui naar Parijs te brengen, dat was wel heel mooi. Ja, inderdaad. Maar het was op, dus het lukte niet. Dan toch even naar gewoon hoe de puntenverdeling is. Want een derde hebben we vanmiddag zitten berekenen. 120 punten, die zijn gewoon te verdienen van, zeg maar de 380 punten ongeveer. Die zijn gewoon te verdienen op drie calls. Dus als je drie keer gewoon op tijd ergens boven bent, dan ben je al een heel eind met die bollentrui. Vind jij dat eerlijk? Of is het gewoon zo wat het is? Ja, ik vind het eigenlijk inderdaad wel zo zoals het is. Meestal, het is nu ook wel dit jaar dat het ook wel extra opvalt dat zo'n nevenklassement best wel belangrijk is. Ook omdat er zoveel gestreden werd. Maar het is natuurlijk best wel jaren geweest dat er gewoon in een paar ontsnappingen een Fransman zat die veel punten pakt en dan die bollentrui meenam naar Parijs. Alleen, ja, het hoort ook eigenlijk wel dat de beste klimmer van de Tour ook de bollentrui pakt. Dus ik vind ook wel, nou ja, zo'n Pogacar, die verdient hem ook wel. Het is, nogmaals, het is zuur voor Wout Poels. Maar ik vind het ook wel mooi dat de beste klimmer van de Tour ook daadwerkelijk in de bollentrui op het podium staat. Nou, die ploeg, Henk zei het al, van Wout Poels, Bahrein Victorious, was al voor de etappe in het nieuws. Hè. De Franse politie doorzocht gisteravond hotelkamers van het team op zoek naar bewijs van dopinggebruik. Gisteravond moet zijn, volgens mij vanmorgen vroeg. Poels vertelde hoe hij dat beleefde. Ja, gewoon rustig meegewerkt, alles gezocht. Was natuurlijk niks, dus dat was wel even minder. Was het niet ontzettend schrikken? Ja, dat wel, ja. Ik heb er nooit iets meegemaakt. Dus dat was wel even een bijzondere ervaring, maar ja. Je gaat toch denken, wat zoeken ze dan, hè? Ja. Ja, nou ja, goed, jullie hebben meegewerkt. En wat hebben ze dan uiteindelijk meegenomen? Niks. Nou, krijg je een papiertje dat ze niks hebben gevonden. En dan gaat het weer verder. Al dus Wout Poels, gisteravond was dat dus. Michiel, heb je zelf zoiets meegemaakt? Dat ze even de boel op z'n kop zetten? Nee, ik heb dat zelf nooit meegemaakt. En ik vind dat Wouter ook vrij luchtig over praat. Ja. Maar het lijkt me niet, fijn. Zeker zo nog in de laatste week van de Tour. Het haalt je toch ook uit je ritme. Het zijn volgens mij geen leuke dingen om mee te maken, ook niet. Nou ja, misschien is het zo als je niks te verbergen hebt en als het dat je dan meer je schouders ophaalt. Want aan de andere kant, ze zullen ook niet zo binnenvallen, hè? Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat, ja, als je niks te verbergen hebt. Maar het blijft toch volgens mij een intimiderend gevoel als er in één keer 50 politiemannen het hotel binnenkomen. En ze komen je koffer en je kamer doorzoeken. Dan kan je nog niks te verbergen hebben. Maar dat lijkt me geen prettig gevoel. Dus nee. Ik vind dat hij er vrij luchtig over doet. Ja. Nou, dat is misschien wel de manier om ermee om te gaan. We gaan naar het klassement. Hè. Gisteren was het 1 Pogacar, 2 Vingegaard, 3 Carapaz. Vandaag 1 Pogacar, 2 Vingegaard, 3 Carapaz. Ja. En in het klassement, ja, bijna saai. Nou, weer hetzelfde. Ja. We hebben natuurlijk wel eens vaker iemand gehad die er bovenuit stak. Maar dat het zo duidelijk is wie de beste 3 zijn, dat gebeurt niet vaker. Nee, ze staan. Ja, en van die beste 3 steekt nog eentje ook nog heel erg ver bovenuit. Want die staat meer dan 5,5 minuut voor. Nee, dat is. Het podium is inderdaad wel duidelijk. En dat liet de afgelopen 2 dagen natuurlijk ook wel heel goed zien. De waardeverhoudingen in het peloton. En ook tussen die mannen. Hoewel Carapaz en Vingegaard natuurlijk wel goed weerstand hebben geboden. Maar tegen Pogacar was er weinig te beginnen de afgelopen 2 dagen. En eigenlijk deze hele tour. Nou, dit wordt dus ook het podium in Parijs. Dat kan eigenlijk niet meer anders. De vraag is natuurlijk, blijft 2 en 3 op dezelfde plaats staan? Want we hebben nog een tijdrit, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk Vingegaard heeft wel een betere tijdrit dan Carapaz. En zeker als het een vlakke tijdrit is. Dus ik denk dat dit het podium gaat zijn. En het is een mooi podium. Dus ik denk dat we daar wel allemaal over eens kunnen zijn. Nou, dan komen we uit bij de dag van gisteren. Want toen zeiden onze analisten, er moet misschien wel een Kelderman-alarm komen. Nou, dit is het Kelderman-alarm bij deze. Wilco Kelderman die was namelijk vandaag opnieuw de beste Nederlander. Hij werd 9e. En hoe heeft hij die etappe eigenlijk zelf beleefd? Gevecht op zichzelf. Ik had nou vandaag niet echt de beste benen. Ja, dit is wat het was. Gelukkig Oranje volgens mij, die had er nog tussenuit. Dus ja, zie je maar. Zo verandert het toch heel wat. Volgens mij waren jouw benen helemaal niet zo slecht hoor. Ze kunnen misschien slecht voelen, maar als je dit kan, wat jij nu vandaag gedaan hebt, dat is helemaal niet zo slecht hoor. Nee, inderdaad. Ja, was een mooie tour zo. Tot nog toe. 5e plaats. Misschien kan ik nog een plekje stijgen. 4 is echt niet zo gek eigenlijk. Ja, jij vond dit ook een opvallend interview, hè? Ja, dat is wel typisch voor Wilco. Ik bedoel, als jij blijft zeggen dat je benen niet super voelen, maar ondertussen sta je gewoon 5e in de Tour en je hebt nog uitzicht op een 4e plek, wat heel goed mogelijk is met de tijdrit die Wilco in zijn benen heeft ten opzichte van O'Connor. Ja, denk ik dat je niet... dan zou ik ook best wel zulke slechte benen willen hebben toen ik nog, fietste. Wat is dit? Is het bescheidenheid? Is dit... wat is dit? Ja, ik denk dat het bescheidenheid is van Wilco. En dat hij... Het is ook wel een beetje een timide jongen. En het is ook niet iemand die hoog van de toren blaast. Nee. Maar ondertussen staat hij er maar wel natuurlijk. En hij heeft er 3 weken lang heeft hij ervoor gevochten. En wat we zeggen net, er steken er 3 bovenuit. Dus als hij straks 4e wordt, is hij natuurlijk wel best of the rest. Dus dat is wel, het is gewoon een superknappe prestatie. Want er zijn ook maar weinig Nederlanders die in alle 3 de grote rondes bij de top 5 hebben gereden. Dus dat is er volgens mij nog maar eentje. Ja. Kruiswijk. Dus ja, dat zijn wel prestaties van formaat. Ja. En wat ik heel leuk vond aan het interview is dat hij ook op een gegeven moment zei, want het is een leuke tour geweest en we hebben het ook gezellig gehad met z'n allen. En daar hou ik wel van. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik bedoel, je kan ook met een lang gezicht rondrijden daar in Frankrijk. Maar hij heeft ook nog een leuke tour gehad en staat ondertussen 5e met zijn slechte benen. Dus zo erg is het allemaal niet met Wilco. Nee, en dan inderdaad kwam er de zaterdag in die tijdrit 32 seconden goed maken op Ben O'Connor. En dan zie je nummer 4. Ja. Zeg morgen, want we hebben het nu weer over die etappe van overmorgen. Maar morgen wordt er ook nog gereden natuurlijk. Een vlakke etappe van Montrand naar Libourne, 207 kilometer. Jij bent van DSM. Het wordt tijd. Michiel. Er blijft niet veel over inderdaad. Nee, dus het wordt zeker tijd. Dus Pontori Caseball. Nee. Gaan we hem opschrijven? Ja. Dat kan. Ja, we kunnen hem zeker opschrijven. Ja, met deze gedaan. Ja. Anders is het gewoon een leuke tour. Ja, precies. Ja, als hij het maar gezellig heeft gehad, dat is het belangrijkste natuurlijk. Maar kijk, hij behoort gewoon tot de sprinters. Maar hij behoort denk ik niet tot momenteel niet tot de favorieten voor de etappe. Maar hij mag verrassen. En hij heeft nog steeds met Niels Eekhoff en Casper Pedersen gewoon een hele goede lead-out. Dus wie weet kunnen ze verrassen morgen. Nou, zullen we het geld tot daar gewoon eens opzetten? En die Cavendish heeft toch genoeg gewonnen. Heeft dat record al bijna in handen. Althans, evenaring. Maar ja, ik vrees dat hij de 35 wil aantikken. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, hij mag ook wachten tot de Champs-Élysées. Dan is het morgen voor Bol. Ja, dan is de Bol daar. Kan ook nog. Oké, Michiel, nog veel te wensen. Dank je wel voor dit moment. Geen dank. Michiel Elijzen was dat. Over de Tour de France. Want ja, die gaat ook gewoon door. Tijd voor muziek nu. Seems like yesterday. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio. Playing low and the secrets that we shared. Mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now. Didn't know then. Against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind. Zo duidelijk hoe deze plaat heet. Ja. Against the Wind. Bob Seger en de Silver Bullet Band was dit. Ja, gaan we voor de laatste keer in Langslijnen omstreken vanavond even naar Limburg. Want steeds meer dorpen en stadsdelen langs de Maas in die provincie worden geëvacueerd in het water wat daar wassende is. En daarover hebben we contact met Frank Monen. Ook als gisteravond verslaggever van L1 in Maastricht. Dat zijn lange diensten voor jou, of niet, Frank? Dat zijn hele lange diensten. Ja, vanochtend vroeg was rommelende weer en nu ook. En waarschijnlijk blijft er nog de hele nacht zo, omdat het waterpeil stijgt en stijgt. En pas vannacht, dieper de nacht, misschien morgenochtend, het hoogste waterpeil in Maastricht wordt verwacht. Dus dat kan nog even spannend worden. Ja, zeker. Want inderdaad, de hele avond melden wij iedere keer dat er steeds verder op de Maas naar zeg maar richting het noorden steeds meer gemeentedelen worden ontruimd. Begin van de avond om 7 uur besloot ook volgens mij Maastricht. 10.000 mensen moeten daar hun huizen uit in twee wijken. Hoe is de situatie daar nu? Geven mensen daar gehoor aan? Ja, vind ik toch wel. Massaal zelfs. Ik was net in de wijk Heugen. Maar dan zie je toch dat mensen massaal die wijk uittrekken. Heel raar gezicht. Dus je ziet dat daar echt tientallen honderden auto's in de file staan. Ja, om een plekje te zoeken waar het veilig is. Om een auto te parkeren of naar een opvang te gaan. Of dat ze naar familie of vrienden gaan. Dus er zijn wel wat mensen die ongetwijfeld thuis willen blijven. Maar de meeste krijgen daar gehoor aan. En ook hier in IJssel, waar ik nu ben, dat is zo het meest zuidelijke puntje van Nederland, Ook daar worden mensen gevraagd, worden mensen gevraagd om hun huis te verlaten. En ook hier gebeurt dat. Dus er is totaal geen paniek. Zeker nog, de mensen staan langs de Maas gewoon filmpjes en foto's te nemen in de situatie te bekijken. Maar ze zien wel dat het peil toch langzaam maar zeker stijgt. En ook hoger en hoger wordt. Ja. Dit zijn mensen die allemaal zelf uit eigen beweging dat kunnen doen. Maar er zijn ook 200 verstandelijk beperkte mensen, bewoners, uit een zorgcentrum geëvacueerd. Waar zijn die mensen naartoe gebracht? En dat lijkt me best wel een heftig iets voor die mensen. Ja, daar wordt inderdaad opvang voor geregeld. Als die mensen dat zelf niet kunnen regelen, of in ieder geval dat familie dat niet heeft geregeld, de gemeente verzorgt dat. Ik heb een hoop bussen gezien die voor opvang zorgen. Dus die mensen zijn met bussen weggebracht naar een veilige plek, konden hun spulletjes nog net meenemen. En die zullen daar de nacht moeten doorbrengen. En dan wordt morgen bekeken hoe de situatie er is. En ook voor andere mensen in die wijken is wel opvang geregeld. Dus ja, ik kan me voorstellen dat als iemand om 11 uur 's avonds erachter komt dat hij het huis uit moet, dat hij geen plek meer weet te vinden. En ook daarvoor is wel opvang geregeld. Mensen maken zich wel een beetje zorgen van, ja, hoe gaat dat in die wijk? Is er ook genoeg beveiliging? En ja, daarvoor kan ik toch niet zeggen dat er heel veel mensen, heel veel agenten of beveiliging in die wijken op dit moment is. Daar was het echt uitgestorven. Dus hier en daar hebben ze wel zoiets van, ja, als niet maar plunderaars, mensen die slechte bedoelingen hebben, daar naartoe komen. Maar ik denk dat de politie daar wel op voorbereid is. Ja. Komende uur gaat het water daar dus stijgen. Piek wordt volgens mij verwacht zo rond 3 uur. Ja. Er is zelfs de angst, begreep ik, dat er een dijk in Vizé, dat is hier 30 kilometer verderop, vlakbij Luik, dat die gaat breken, want die zou op instorten te staan. Ja, als dat gebeurt, dan komt er een vloedgolf aan water hier naartoe. En dat kan ook de reden zijn waarom de gemeente en de veiligheidsregio tot dit besluit komen. Dus dat is ook nog een beetje afwachten. Maar ook als dat niet gebeurt, zullen we zeker gaan stijgen. Hoeveel, ja, dat is de vraag, maar daar gaan zeker straten onderlopen. En mogelijk dat mensen ook gewoon natte voeten krijgen en misschien kelders onderlopen en nog erger. Dat zou allemaal kunnen. Dankjewel Frank Mona, verslaggever van L1. En succes met deze nacht. Sterkte daar in Limburg. Zometeen in Met het Oog op Morgen meer aandacht ook voor de watersnoodramp in Limburg. De Nederlandse atletiekploeg is deze week naar Chiba afgereisd. Onder de rook van Tokio. Een trainingskamp is daar belegd. Onder de Olympische atleten bevindt zich ook een aantal nieuwelingen die bij het grote publiek nog niet zo bekend zijn. En één daarvan is Irene van der Rijken, die dit jaar flinke progressie boekt op de 3000 meter steeplechase. En het Nederlandse record meerdere keren verbeteren. Via verslaggever Floor van Hoorn stelt ze zich voor. Mijn naam is Irene van der Rijken. Ik ben 27 jaar. Ik loop hard op verschillende onderdelen. En ik ga naar Tokio voor de 3000 meter steeplechase. Waar is het moment geweest dat jij in één keer die grote stap maakte? Nou, ik ben de laatste jaren steeds doorgegroeid. En elk jaar heb ik PR's kunnen lopen. Dus ja, die lijn doortrekken leidt tot betere resultaten. En mijn aanpak misschien ietsje veranderd in de zin dat ik net wat meer ben gaan doen. Net ietsje meer kilometers, ietsje meer krachttraining, dat soort dingen. Maar geen grote veranderingen. Verrast het je dat je straks in Tokio meedoet? Nou, ja, het was dit jaar wel echt mijn seizoen, mijn doel om het te halen dit seizoen. En dat het dan lukt is fantastisch. Want het kan ook zijn dat je ervoor gaat en het niet lukt. Maar ik dacht wel dat het realistisch was. Je was de eerste die je belde om te zeggen, ik ga naar Tokio? En mijn moeder was me voor. Ze belde mij eerst. En daarna heb ik mijn trainer gebeld en toen nog een paar mensen. En wat is dat dan voor gesprek met je moeder? Nou, vrij hysterisch. Ja, komt dan emotie eigenlijk los? Dat je dan merkt van oké, het is gelukt? Ja, ik weet niet. Ik was zo aan het toewerken naar dat doel, dat je niet eens beseft van dat het heel bijzonder is of zo. Waar ben je het meest trots op? Ik denk dat ik er op mijn eigen manier toch een heel eind kom. Ik loop gewoon bij mijn club hier in Rotterdam, bij mijn trainer waar ik al jaren zit. En dat ik zo jaarlijks groei en jaarlijks harder ga lopen, terwijl ik er ook gewoon een voltijds studie bij doe. En zo op mijn eigen manier echt wel heel ver kom. Dat besef ik me steeds meer van hoe bijzonder dat is. Wat voor studie? Geneeskunde. En hoe is dat combineren? Want ik kan me voorstellen dat je ook een drukke periode hebt gehad rondom COVID. Vorig jaar hebben we juist eerst 10 weken stilgelegen met de studie. En dat is toen in mei weer opgepakt met de co-schappen. Ik kan de combinatie co-schappen en topsport niemand aanraden. Dat is belabberd. En ik heb de laatste maanden mijn oudste coachschap afgerond. Waar ze gelukkig heel meewerkend en meedenkend waren met mijn sportcombinatie. En nu ben ik dus klaar met mijn coachschappen. Dat is heel fijn, want ik zou echt niet weten hoe ik nu de combinatie moet doen. En nu hoef ik alleen nog een paar opdrachten af te maken. Een paar artikelen schrijven en dan ben ik afgestudeerd. Je bent gelukkig, want je gaat naar Tokio. Wat is er nodig dat je ook gelukkig terugkomt? Ja, het ultieme doel is om boven jezelf uit te stijgen. Nog eenmaal alles eruit halen wat erin zit. Het liefst verbeteren. En dat is op meerdere vlakken. Ik wil het allerliefst wil ik de finale halen. Maar ook als dat niet lukt en ik stijg boven mezelf uit, dan ben ik tevreden. En als dat is technisch, dat is tactisch, dat is conditioneel. En het is bij voorkeur een hele harde eindtijd. Ik wil gewoon de allerbeste prestatie neerzetten die ik in me heb. Dat is het doel. Irene van der Rijken was dat. En 15 juli 2021, de dag loogt op zijn einde. En het is de dag van het overlijden van Peter R. de Vries. De aanslag op de misdaadjournalist vorige week in Amsterdam is hem fataal geworden. Het overlijden van de Vries maakt veel los in ons land. Wij zijn allemaal zo ontzettend verdrietig en geschokt. We hebben echt de hele week met z'n allen zo intens gehoopt op een wonder. Ja, het zag er het zag er al erg slecht uit. Dus je hoopt natuurlijk, maar misschien tegen beter weten in. En als dit dan nieuws komt, dan hakt het er enorm in. Dat een journalist die zijn werk deed en op een goede wijze deed, dat die door een kogel om het leven is gebracht. En dat is gewoon verschrikkelijk. We zijn gewoon intens verdrietig. Anders kan ik het niet zeggen. En wat nou voor motief er ook is, of wat dan ook. Het is deze unieke persoonlijkheid is uit het leven geschoten om niks. Hij was een journalist, maar ook een strijder voor rechtvaardigheid. Zo zie ik hem altijd eigenlijk. En op de een of andere manier lukte het hem perfect om die twee rollen met elkaar te verenigen. Peter was natuurlijk een crimefighter. Op een gegeven moment is hij wat veranderd. Is hij veel meer naar de slachtoffers gaan kijken. Slachtoffers geholpen als hij ziet op welke wijze dat heeft gedaan. Hoe de mensen hem dan bijna adoreerden voor de wijze waarop hij dat heeft gedaan. Ja, het ging heel vaak om zaken die volledig vastgelopen waren. En ja, waarvan ouders van bijvoorbeeld kinderen die vermist werden, die vermoord waren, het gevoel hadden van dit gaat nooit meer opgelost worden. Hij was eigenlijk altijd bezig met de zaak, de nabestaanden en de slachtoffers. En hij was ook niet op zoek naar primeurs, maar hij wilde voor die nabestaanden en slachtoffers het verschil maken met zijn kritische houding. En dat is hem buitengewoon vaak gelukt. Niet het standaard journalistieke werk van verhaaltje halen en opschrijven en opbrengen. En dan naar de volgende item. Maar hij bleef heel lang bezig met zaken en groef zich ook in. Zo heeft hij bijvoorbeeld, er was een zaak in Amsterdam-Noord, waarbij we praten over twee oudere mensen die daar op een afschuwelijke wijze in hun flat zijn vermoord. Die zaak zaten we ook een beetje op doodspoor. Hij kwam regelmatig bij mij voor informatie en dan spraken we over die zaak. Hij is doorgegaan tot aan het eind. En uiteindelijk is die zaak ook opgelost. En vooral opgelost omdat er ook heel veel mensen waren die niet naar de politie stapten met informatie, maar wel naar Peter R. de Vries stapten met informatie. En als Peter dan op een gegeven moment besloot om zijn tanden erin te zetten, dan wist je één ding zeker. Als het al niet helemaal duidelijk wordt wat er wordt opgelost, dan komt in ieder geval beweging in. Wel iemand die altijd het hart op de goede plek had en wel vocht tegen onrecht. En vooral ook, en dat raakte mij altijd zeer, opkwam door slachtoffers de laatste 10 jaar. Toen ik in de politiek zat, heb ik hem leren kennen als iemand die heel betrokken was bij de oplossing van cold cases. Nou, de ouders van Nicky Verstappen weten ervan mee te praten. De Puttense verdachten die in de Puttense moordzaak ten onrechte werden veroordeeld. De familie van Milika van Doren. En zo zijn er natuurlijk nog talloze zaken waar hij zich tegenaan bemoeide. Ja, en voor die nabestaanden van die slachtoffers was hij natuurlijk echt goud waard. Jij ja, woorden onder andere RTL-directeur Peter van der Vorst, collega-journalisten Saskia Belleman en Mick van Wely, en ook voormalig staatssecretaris van Justitie Fred Teven en oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting. Peter R. de Vries is 64 jaar geworden.